ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอะไรคือความไม่สูญเปล่าของชีวิตโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่26พฤษภาคม2533ที่พุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ มีปัญหาถามกันว่าเราคนเรานี่เกิดมาทำไมนะก็ตอบกันมามากนะอาตมาก็อยากจะเน้นอยากจะชี้พูดด้วยภาษาคนเนี่ยภาษาไทยๆเนี่ยให้พวกเราได้ฟังเข้าไปอีกนะฟังเข้าจริงๆฟังลึกๆซึ้งๆเข้าไปเราจะเข้าใจนะฟังดีๆฟังเข้าไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจชัดๆเนี่ยเกิดมานี่นะเราได้ร่างกายมาเนี่ยได้ร่างได้กายมานี่เกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติเวียนวนมาเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราโง่นะเราเองเราไม่มีปัญญาเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรเราจะมีชีวิตโดยใช้ร่างกายนี่ไปโดยความไม่รู้นะเรียกว่าอวิชชาทุกชาติคนที่ได้ร่างกายมานะจะว่าโชคจะว่าเคราะห์จะว่าบาปว่าบุญอะไรก็ตามใจเธอได้ร่างกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วแล้วใช้ร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยบางคนได้ร่างกายเป็นมนุษย์มานี่มีสมองฉลาดเฉลียวด้วยนะฉลาดเฉลียวมากนะมีความสามารถมีความฉลาดเฉลียวมากแต่เสร็จแล้วได้ร่างกายที่มีความเฉลียวฉลาดมากๆได้สมองดีๆได้ความสามารถมากๆเนี่ยเอาไปทำชั่วเอาไปทำบาปทำเวรเอาไปทำนรกบอกไม่ไปทั้งชาติน่าเสียดายน่าเสียดายร่างกายเราเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็โตขึ้นจนแข็งแรงเต็มที่มีเรี่ยวมีแรงแข็งแรงมีมันสมองเต็มสภาพที่จะใช้งานคิดนึกได้เต็มสภาพเป็นคนที่จะค่อยๆโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วก็มาแข็งแรงเสร็จแล้วมันก็จะเสื่อมไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็จะเวียนแก่เท่าแล้วก็จะตายไปในช่วงระยะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละที่มันตั้งอยู่นี่แหละเราไม่ได้นึกได้คิดเนี่ยแล้วก็ไประเริงกับโลกที่เขาหลอกล่อกันอยู่มากหนังหนาสากันก็ในช่วงที่มันมีกำลังแข็งแรงนี่แหละเด็กๆก็สนุกเฮฮาหลงไหลได้ปลื้มไปกันตามภาษาเด็กๆก็ไร้คุณไร้ค่าแต่เอาเถอะเด็กมันก็ยังไม่ภาษานักอะไรอะไรก็ยังไม่เต็มสภาพจะทำงานทำการจะทั้งคิดทั้งนึกใช้สมรรถภาพในความสามารถในตัวเราก็ยังไม่เต็มที่นักก็เท่านั้นล่ะต่อเมื่อโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วนี่แล้วเราจะใช้ได้ประโยชน์มากทีเดียวถ้าเพื่อฉลาดแต่ถ้าไม่ฉลาดก็จะได้โทษมากทีเดียวเกิดมาเป็นคนได้ร่างได้กายมาเป็นคนพระพุทธเจ้าถึงได้เรียกว่าโมฆะบุรุษเป็นคนศูนย์เปล่าคือได้ร่างได้กายเนี่ยได้ชีวิตร่างกายเนี่ยได้อุปกรณ์ของชีวิตมาเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้ให้มันเกิดคุณค่ามันศูนย์เปล่าอย่างน่าเสียดายที่ว่าศูนย์เปล่าไม่ใช่ศูนย์เปล่าธรรมดาเลยนะถ้าอวิชชาแล้วงงๆเงาๆใช้ร่างกายนี้สร้างบาปสร้างเวรให้แก่ตัวเองไปทั้งชาติทั้งที่เกิดมาทำไมที่อาตมาถามเกิดมาเพื่อจะใช้ร่างใช้กายนี้เนี่ยมันเกิดมาแล้วมันก็จะตายไปในกับหนึ่งประมาณ100ปีเป็นอย่างยิ่งว่างั้นนะในสมัยนี้ที่จริงไม่ถึงในยุคนี้ไม่ถึง100ปีหรอกได้ร่างในกายนี้มาแล้วเนี่ยนอกจากไม่ทำให้มันได้รับประโยชน์ตามที่เกิดมาควรจะเป็นคือได้อุปกรณ์ได้องค์คาพยพที่มีร่างกายมันสมองฝีมืออะไรต่างๆที่จะสร้างบุญกุศลสร้างสิ่งที่ดีล้างกิเลสละกิเลสแล้วก็สร้างคุณธรรมอะไรดีๆให้ได้ปราชญ์เขาพยายามพาให้คนมีกุศลมีบุญมีประโยชน์ปราชญ์เอกขนาดพระพุทธเจ้านี่นอกจากจะมีบุญมีกุศลแล้วยังไม่พอยังสามารถมีกุศลมีบุญในชนิดที่เรียกว่าสูงส่งทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นตัวกรรมจะสั่งสมกรรมสกมหิกรรมทายาโทเราจะมีมรดกสืบทอดต่อๆเนื่องๆไปเนี่ยก็อาศัยร่างชีวิตแต่ละกับแต่ละช่วงแต่ละคราวที่เกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยได้แต่ละชีวิตชาตินึงก็ได้สั่งสมกรรมวิบากได้ล้างกิเลสไปถ้าผู้ใดฉลาดผู้ใดได้พบสิ่งที่ดีได้พบพระพุทธเจ้าได้พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะเข้ากระแสมันก็จะเอียงไปหาปรินิพพานเ ข้าไปหาสิ่งสูงสุดสิ่งประเสริฐสุดของมนุษย์ที่จะพึงได้แต่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าก็ได้พบปราชญ์ที่ดีๆบ้างก็พาทำดีสร้างกุศลก็ยังเป็นสภาพที่ดีบ้างปราชญ์หรือว่าศาสดาหลายๆองค์ท่านก็รู้จักกิเลสเหมือนกันก็พาลดละกิเลสไปตามประสาที่ท่านเองเข้าใจท่านก็พาให้ลดละกิเลสต่างๆนานาไปได้บ้างแต่มันเที่ยงแท้แน่นอนยากของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนถึงขั้นถึงขีดที่ท่านตราไว้เลยว่าเมื่อถึงได้เข้าขั้นรอบหนึ่งก็เรียกว่าโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะถึงนิพพานเป็นที่สุดถ้ายังไม่ถึงขั้นรอบอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่รับรองไม่รับรองว่ามันจะมีคุณธรรมทางจิตวิญญาณที่มีปัญญามีญาณที่ชัดเด่นชัดแน่ว่าคนเรานี่จะต้องไปสู่ความประเสริฐปรินิพพานเป็นคุณค่าสูงสุดเป็นคนที่จะเกิดมาได้ร่างในขันนี้จะเกิดมาอีกเมื่อไรก็ได้ถ้าเผื่อว่าได้นิพพานชั้นต้นชั้นกลางชั้นปลายหรือชั้นสูงสุดขนาดไหนก็ตามถ้าเรายังรักที่จะเกิดมาจะใช้ร่างกายนี้ให้เป็นคุณค่าในโลกอีกเราก็ทำเราก็ใช้ได้เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ที่มันจะยังสร้างกุศลอะไรให้แก่สังคมมนุษยชาติแม้แต่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ได้อย่างที่อาตมาได้อธิบายให้ฟังแล้วจะมีอรหัตตคุณจะมีกุศลขนาดไหนถ้าเราจะยังไม่หยุดเกิดเราจะมีวิภวะภพเราจะมีวิภวะตัณหาเพื่อที่จะรังสรรค์อะไรต่อไปแล้วมีหลักประกันจริงๆก็ย่อมได้นะอย่าไปพึงบอกว่าอรหันต์แล้วจะเป็นผู้ที่พอเป็นพระอรหันต์เป็นพระขีณาสพแล้วจะต้องตายสูญตายพินาศตายไม่เกิดอีกพูดอย่างนั้นทีเดียวไม่ได้นะอย่างที่เราได้ยืนยันหลักฐานในยมกสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเราพระภิกษุลูกศิษย์พระพุทธเจ้านั่นแหละเอามาพูดแต่ว่าในพระไตรปิฎกบันทึกเอาไว้นั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสทีเดียวนะพระสารีบุตรเป็นผู้รับรองเป็นผู้ที่ยืนยันอันนั้นนะเพราะงั้นมาขอสรุปขอย้ำๆให้พวกเราได้เข้าใจเถอะว่าอย่าประมาทนะคนได้ร่างได้ขันมาเนี่ยได้มาแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งเกิดมาแล้วก็โตหนุ่มแน่นมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันเพราะฉะนั้นต้องมีสำนึกให้ดีนะว่าเราจะใช้มันให้ได้ประโยชน์อย่างไรกรรมเท่านั้นแหละเป็นของแท้กรรมสัจจะกรรมนิยมมีวิบากกรรมเท่านั้นเป็นสมบัติคุณไม่มีอะไรเป็นสมบัตินะมีวิบากกรรมเป็นสมบัตินะมีกรรมนะเป็นสมบัติเพราะฉะนั้นถ้าทำกุศลก็เป็นกุศลถ้าทำอกุศลก็เป็นอกุศลเป็นสมบัติไม่มีอะไรอื่นเป็นรายได้จะอาศัยองค์ประกอบวัตถุรูปอะไรก็แล้วแต่ในโลกก็อาศัยมันได้แต่อาศัยแล้วอาศัยไปทำชั่วอาศัยแล้วอาศัยไปทำสร้างอกุศลเข้าไปอีกก็แย่กันพอดีคนมีเงินมากเงินน้อยสร้างกุศลสร้างอกุศลได้ทั้งนั้นมีเงินมากก็ทำชั่วได้ทำชั่วได้มากๆเอาด้วยเพราะเป็นฤทธิ์เป็นแรงให้เราทำชั่วด้วยเงินนี่แหละทำชั่วได้มากๆด้วยแล้วจะไปเข้ายาอะไรมาเรียนรู้กุศลอกุศลให้มันชัดเจนแล้วก็ใช้ชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยที่มันยังไม่ตายแล้วก็มันยังไม่แก่เนี่ยพอแก่แล้วแม่จะทำโน่นทำนี่ก็ยากนะเพราะใครยิ่งมาเจอไม้งามเมื่อขวานมันบินมันจนจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาละภาคเพียนไปแต่ยังให้กระดูกขาดกระดูกผุล่ะมันแก่แล้วก็เกินแม้มีไฟแรงเกินไปนะบางทีก็จะแย่นะแต่ต้องรู้นะต้องฟังดีๆจะเกิดกี่ชาติก็ตามเถอะถ้าเราได้ร่างในขันมาเป็นมนุษย์นี่มันประเสริฐแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรับรองว่าประเสริฐนะคนได้ร่างกายมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นบุญนักหนาแล้วถ้ายิ่งเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาด้วยยิ่งเป็นบุญมากมายยิ่งได้พบพระพุทธศาสนาแล้วใส่ใจตั้งใจเงี่ยหูฟังโสดตั้งโสดสดับแล้วก็พยายามศึกษาพยายามปฏิบัติประพฤติให้เจริญได้จริงๆนะให้ประพฤติให้ได้เจริญของใครของมันมันก็จะไม่สูญเปล่าที่ได้ร่างกายมาอายุก็ประมาณไล่เลี่ยกันน่ะถ้ามันไม่มีวิบากมากมายก็ไม่ตายก่อนก็ในราวนั่นแหละกับหนึ่งก็ประมาณ100ปีทุกวันนี้100ปีก็หายากมันก็สั้นลงทุกทีแหละเพราะวิบากมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะยุคสมัยมันก็เป็นเวียนวนไปอย่างนั้นมันก็ยิ่งสั้นลงสั้นลงและช่วงระยะที่เราได้อายุได้มีชีวิตอยู่นี่แหละถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราไม่เฉลียวฉลาดนะเราก็จะสูญเปล่าไม่ได้สิ่งที่ดีไม่ได้ รูปนามขันธ์ 5ที่ได้มาเนี่ยมันจะได้สร้างสิ่งที่ดีมันไม่ได้ใช้ให้สร้างสิ่งที่ดีให้ได้สะสมวิบากที่ดีไม่มีกรรมสโกมหิกรรมทายาโทที่ดีไม่ได้มรดกที่ดีติดตัวไปติดสภาพของเราไปมันเสียเปล่าท่านถึงเรียกโมฆะบุรุษฟังคำว่าโมฆะบุรุษนี่ให้ลึกซึ้งขึ้นมันสูญเปล่าเสียดายน่าเสียดายเพราะงั้นอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียขณะที่พระพุทธเจ้าท่านเร่งรัดให้ทำขณะทุกขณะให้เจริญอย่าไปปล่อยเปล่าอย่าไปทำให้เสียขณะแต่ละขณะทั้งศึกษาปริยัติปฏิบัติเข้าไปนะให้เกิดปฏิเวททำให้เกิดการบรรลุให้มันเกิดมรรคเกิดผลเข้าไปทุกทีมีสติพยายามไม่เคร่งเครียดจนเกินการแต่ก็พยายามที่จะทำของเราไปให้สมศักดิ์สมส่วนของเราให้มันเจริญให้มันได้มรรคได้ผลให้มีสัมโพชฌงค์ให้มีองค์แห่งการตรัสรู้คิดดีๆสิคุณคิดดูคุณจะเกิดมาคุณจะทำอะไรคุณจะเอาอะไรโลกก็พาเป็นโลกียะมันก็เป็นอยู่เราเห็นเรารู้เราก็เคยเป็นมาทั้งนั้นแล้วลองเทียบโดยสามัญสำนึกจริงๆซิว่ามันน่าไปสั่งสมกันนักเหรอแต่อย่างที่โลกเขาพาสั่งสมนะถ้าอย่างที่อาตมาว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะและได้เรียนรู้แน่ใจว่าพระพุทธเจ้าพาสอนอะไรพาเอาอะไรทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าท่านพาให้พวกเรามาสั่งสมนะมาสร้างเป็นของตนเป็นมรดกของตนที่จะรับมรดกของตนไปนี่ท่านพาให้มาสร้างนี่ท่านพามาสร้างอะไรอาตมาว่าอาตมาเข้าใจแล้วอาตมาว่าอาตมาเห็นจริงแล้วพยายามจุ่มจี้จำชัยหน้าปากเปียกปากแฉะเร่งรัดจะงอนอย่างนี้อ้าวใครจะเกลียดหน้ามั่งชังหน้ามั่งก็ตามใจใครไม่เกลียดไม่ชังก็ดีไปใครเห็นว่าเราปรารถนาดีจำจี้จำชัยติเตียนว่ากล่าวเร่งรัดเอ้าว่ากันอยู่นั่นแหละเร่งกันอยู่นั่นแหละใครจะว่าก็ว่าอาตมาว่าอาตมาไม่ได้มีเจตนาร้ายนะมีเจตนาดีพยายามที่จะเตือนกันเสมอขนาดเตือนกันอย่างนี้มันก็ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์เลยขาดตกบกพร่องสติตกเลอะเทอะไปผีดึงเอาไปก็ไปเป็นแบบผีกันไปเผลอๆตัวโอ้โหไปตั้งหลายวันผีเอาไปกินตั้งหลายวันก็จะรู้สึกตัวโอ้แย่เลยเพราะในวันหนึ่งในช่วงระยะวันหนึ่งรอบวันแต่ละวันเนี่ยถ้าเราไม่มีสัมโพชฌงค์สติตกวันหนึ่งได้มีสติเท่าไหร่มีธรรมวิจัยมีวิริยะได้ภาคเพียรสั่งสมบุญที่แท้จริงได้มากเต็มมายเท่าไหร่เรายังไม่ค่อยรู้ตัวเลยไม่ค่อยได้มาตรวจบัญชีพอสิ้นเดือนสิ้นวันก็พยายามบอกนะว่าเอางบดุลดูพอตกเย็นหรือว่าก่อนนอนอะไรก็พยายามทบทวนดูซิวันนี้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมามีสติไปจนกระทั่งถึงนอนหลับหรือยิ่งจะระลึกในตอนหลับได้ก็ยิ่งดีเราได้ทำอะไรทำอะไรมาบ้างตั้งแต่คิดพูดการกระทำประจำวันมาเลยเนี่ยเป็นวันเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรากระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะต่างๆนานาแล้วเนี่ยเราได้รู้สึกตัวขนาดไหนแล้วเราได้เพียรได้พยายามมีสติพยายามได้สั่งสมสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเราได้สั่งสมได้พยายามทำให้มันดีขึ้นขนาดไหนสังวรกายวาจาใจผัสสะมันจะทำให้เราเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารมันมีผัสสะแล้วมันก็รู้สึกอย่างงั้นอย่างนี้ไม่รู้เท่าทันทุกขเวทนาที่เป็นโลกียะเพราะมันไม่ได้สมใจหรือว่าเรารู้เท่าทันไอ้ทุกอย่างนี้อย่ามาเล่นงานเราเลยแบบนี้ทุกขเวทนาแบบนี้เราตั้งอกตั้งใจสู้เลยมันจะลวงเราไปหาสุขเวทนาแบบโลกียะเราก็เปลี่ยนแล้วก็พยายามแก้เป็นเนกขัมมะโทมนัสก็ยังเป็นยังดีเราสู้มันด้วยโทมนัสเวทนาก็ยังดีแม้จะเป็นโทมนัสก็เป็นเนกขัมมะพยายามออกจากโลกออกจากกามออกจากโลกียะพยายามแก้กลับอย่าไปหลงที่จะไปหลงติดอเด็ดอร่อยได้ปลื้มแบบโลกียะมันพยายามจับตัวกิเลสพยายามดูอาการลิงคะนิมิตต่างๆของมันให้จริงทำไปอย่างที่มีการปฏิบัติในตัว มีการรู้สึกตัวทั่วพร้อมและปฏิบัติไปเสมอเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าเราได้หรือไม่ได้ได้ปรับกายกรรมสู่กุศลดีขึ้นอย่างไรไม่ดีอย่างไรดีแล้วทำได้เท่าไรเท่าไรทำจริงๆชีวิตเราก็จะได้ไม่สูญเปล่ามันน่าเสียดายที่เกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตไปสมเลเทเมาหรือเป็นไปในโลกียะนี่ตายทิ้งตายเผาไปตั้งเท่าไหร่คนในโลกโมฆะตายทิ้งตายเผากันไปเปล่าๆเอาละเขาไม่รู้เขาไม่เคยได้ยินเขาไม่เคยได้พบมันเป็นบาปเป็นเวรของเขาทั้งที่เราก็เผยแพร่ไปกระจายไปต้องการจะให้ทั่วถึงมือคนให้คนได้รับรู้ได้รับสัมผัสว่าธรรมะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้ทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชนเรียนผิดทางแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธกันถมถืดเราก็พยายามเตือนเขาบอกเขาถ้าเขาโง่เขาฟังเหมือนกันแต่เขาเห็นว่าอันนี้ไม่จริงก็แล้วไปก็เป็นโมฆะของเขาอยู่เองถ้าเขาฟังแล้วรู้แล้วไม่เอารู้ว่าดีนะแต่ไม่เอานี่สิมันน่าเสียดายไอ้คนไม่ได้ยินได้ฟังเลยเอาละก็แล้วไปถ้ามันสุดวิสัยเนาะมันไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยมันไม่ถึงกันเลยนะบุญมันไกลมันห่างเหลือเกินไม่ได้รับเราก็พยายามเผยแพร่ไปสะพัดไปก็ไม่ได้รับไอ้คนได้รับแล้วมันก็ไม่มีบุญนะปัญญามันไม่พอศึกษายังไงยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมันบังคับกันไม่ได้นะมันน่าเห็นใจเมื่อนะอันเนี้ยบังคับให้คนฉลาดบังคับให้คนรู้ปรมัตถธรรมให้รู้ของจริงพวกนี้มันบังคับไม่ได้จริงๆอ้าวก็แล้วไปแต่ไอ้คนที่รู้ว่าดีนี่ไม่เอานี่ทีแม่มันน่าไหมอย่างนี้เป็นต้นนะไปคนนั้นก็ได้ฟังคนนี้ก็ว่าได้รับรู้อ่านรู้เรื่องซาบซึ้งเลยนะโอ้ดีดีจริงๆเลยแต่เรายังทำไม่ได้เรายังไม่มีเวลาจะทำเอ้เวลาก็24ชั่วโมงเหมือนกันเวลาก็มีด้วยกันทุกคน24ชั่วโมงเหมือนกันไม่มีเวลาจะทำแล้วเอาเวลาไปทำอะไรล่ะมีเวลาจะไปทำชั่วมีเวลาจะไปทำอกุศลมีเวลาจะไปทำไอโลกียะเคร่งเคร่งอยู่งั้นน่ะแต่เวลาที่จะทำให้มันเจริญจริงๆเขายังไม่ลึกซึ้งเขายังไม่เห็นจริงว่าไอ้นี่มันประเสริฐกว่านะจะเจียดเวลาปลีกเวลาหรือจะเอาเวลามาให้มันยังไงยังไงมันก็ไม่ใช่ความตกต่ำไม่ใช่ความเลวไม่ใช่ความร้ายอะไรมีแต่ความเจริญมีแต่ความดีจริงเขายังไม่เห็นค่าเขาก็นึกว่าอะไรมันเป็นค่าเขาก็เอาไปทำอย่างนั้นน่ะแล้วก็อ้างที่ภาระมันเยอะลูก8เมีย7อะไรก็แล้วแต่อ้างมันก็ไปหาเองทั้งนั้นแหละไปหาคือใส่คอเองทั้งนั้นแหละอ้างโน่นอ้างนี่ไปก็บ่อยแบกภาระก็เราก็ไม่รู้จะไปว่าไงก็ดันผ่าไปมีมาแล้วนะไอ้ไปมีมาแล้วก็มานั่งบอกว่าเป็นภาระของตนก็ไม่รู้จะทำไงแล้วจะไปบอกเขาบอกมาให้เขารับผิดชอบไปมีลูกมีเต้าไปมีโน่นนี่มาไม่ให้เขารับผิดชอบก็ไปบอกไม่ได้อีกแหละเขาก็ต้องรับผิดชอบคืนไม่ให้เขารับผิดชอบก็ยิ่งแย่ใหญ่ไม่ได้เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบของเขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยากอ้างไอ้สิ่งที่เราก็ไม่รู้จะไปบอกเขาว่าไงบอกคุณทิ้งมาสิก็ไม่ได้เอ้ปล่อยมันที่ไปมีมาแล้วก็ปล่อยมันก็ได้ก็ไม่ได้อีกแหละเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบของเขาลูกของเขาเขาไปสร้างพาไปสร้างมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบมันก็เป็นสัจจะอันหนึ่งเหมือนกันไม่รับผิดชอบไม่ได้เพราะนั้นเป็นมาอ้างแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่เราก็ไม่รู้จะว่างไงก็อ้างแต่ถึงกระนั้นก็ดีถึงจะมีลูกมีเต้ามีโน่นมีนี่มันก็ไม่ได้มาขัดขวางอะไรจนเกินการที่จะปฏิบัติธรรมถ้าเข้าใจมรรคองค์8นะแล้วก็ขอตบย้ำอีกทีนึงก่อนจะอธิบายกระจายความอื่นไปว่าเกิดมานี่เกิดมาทำไมพยายามคิดให้ดีนะอย่าเสียสังขารร่างกายนี้เปล่าเราได้ร่างได้ขันนี่มารูปนามขันธ์านี่มาเนี่ยได้มาไม่เพื่อโมฆะนะไม่ได้ใช้มาได้มาเพื่อที่จะสูญเสียเปล่าๆไปแล้วก็เกิดมาก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งบางคนก็มีวิบากไม่ช้าไม่นานหรอกเห็นหน้ากันหลัดๆประเดี๋ยวตายแล้วก็ได้นั่งดีๆเดี๋ยวนี้มันก็ตายได้เนี่ยเป็นลมตายหัวใจวายตายอะไรตายก็ไม่รู้ง่ายๆได้ไอ้ที่มันรถเหยียบตายไม่ต้องไปพูดถึงมันแล้วมันเหยียบว่าที่มันไม่หวัดไม่ไหวมันก็ตายแน่ๆอุปทวะเหตุโน่นนี่ตายได้ทั้งนั้นเนี่ยหรือแม้แต่อย่างที่ว่าเนี่ยมีวิบากมีโรคภัยโดยไม่รู้ตัว หัวใจวายโรคอะไรเค้าก็ตรวจไม่ได้เหมือนกันมันโรคอะไรก็มันหัวใจวายก็คือมันหัวใจมันไม่ทํางานมันก็ต้องตายที่มนุษย์หัวใจไม่ทํางานเนี่ยไอ้โรคหัวใจไม่ทํางานแล้วก็ตายแล้วเป็นผู้ป่วยโรคอะไรโรคหัวใจไม่ทํางานแล้วมันอะไรล่ะมันให้หัวใจไม่ทํางานไม่ค้นหาเหตุมันบ้างเค้าก็ไม่รู้จะไปค้นยังไงบางทีมันค้นไม่หวัดไม่ไหวนะบอกหัวใจวายรู้แล้วนะหัวใจวายกับหัวใจตายก็รู้แล้วหัวใจตายไปโรคอะไรโรคหัวใจตายก็หัวใจตายคนมันก็ต้องตายสิมา หัวใจตายมันคนไม่ตายได้ยังไงล่ะหัวใจมันตายแล้วคนไม่ตายมันจะไปเหลืออะไรนะหัวใจมันก็เป็นอุปกรณ์สำคัญของชีวิตนะเป็นองคาพยพสำคัญของชีวิตมันก็ต้องตายแน่ๆนะเพราะอย่าไปปล่อยปละละเลยอย่าไปประมาทคนมันจะตายได้หนุ่มๆสาวๆก็ตายได้ไม่ใช่ว่าแก่แล้วจึงจะตายไม่จริงประมาทไม่ได้ว่าเรายังผมดำยังหนุ่มแน่นยังเนื้อหนังไม่ย่นไม่เหี่ยวเรายังมีอายุยืนนานใครบอกคุณใครเป็นคนให้สัญญาสัญญิงกับคุณว่าคุณจะอยู่อายุยาวนานมันไม่แน่หรอกเพราะจะประมาทเกิดมาแล้วต้องใช้อันนี้ที่เราได้มานี่มันแหมมันดีและมากหนาแล้วมันโชคดีแล้วที่ได้ร่างขันนี้ยิ่งได้มาพบศาสนาพุทธและมีลูกศิษย์ศาสนาพุทธเนี่ยจำจี้จำชัยด้วยเนี่ยมันโชคดีแล้วไม่ได้ชมตัวเองนะไม่ได้ชมตัวเองหรอกบอกความจริงให้ฟังมาจำจี้จำชัยเขี้ยวเข็นอยู่นี่มันดีแล้วแล้วอย่าปล่อยปละละเลยอย่าให้เสียประโยชน์ของตนของตนไม่ใช่ของใครหรอกของคุณของตนของตนนั่นแหละนะถ้าได้แล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอื่นๆต่อไปนะมันดีต่อตนต่อท่านจริงๆเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจริงๆนี่ก็ขอกำชับนะอย่าไปนึกดูดายอย่าไปนึกไม่สังวรไม่เอาภาระนะคนที่เขาไม่ได้ฟังธรรมะเขาไม่ได้รู้เหตุผลพวกนี้ก็แล้วไปเถอะแต่พวกเราได้รู้แล้วนี่โอ้มันน่าเสียดายนะที่จะปล่อยปละไปเปล่าๆผมก็เร่งรัดพัฒนาขึ้นเรามีกิจกรรมกิจการเรามีงานบอกแล้วว่าศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไปด้วยกันทั้งงานนอกงานในเหมือนแม่โคนะแม่โคที่เล็มหญ้าอยู่นะเล็มหญ้าให้ตัวเองกินนะกินหญ้าให้ตัวเองไปพลางชำเลืองเลี้ยงลูกชำเลืองเลี้ยงลูกน้อยไปพลางไปด้วยกันได้ประโยชน์สองอย่างกินหญ้าก็เท่ากับประโยชน์ตนเลี้ยงดูลูกน้อยไปก็เท่าประโยชน์ท่านมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปพร้อมกันนะเป็นผู้ที่เอาภาระต่อกิจการงานเพื่อนฝูงอะไรเขียนเอาไว้แล้วก็เอาไปติดไว้ไหนแล้วถอดทิ้งแต่ก่อนให้ตั้งอย่างนี้นะโน่นไหนนั่นนะเหมือนแม่โคนะเลี้ยงลูกเนี่ยชัดเจนมันได้ประโยชน์ไปพร้อมกันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่ถ้าทำเป็นนะถ้าทำเป็นต้องฝึกให้เป็นที่ว่าถ้าทำเป็นนี่ก็คือต้องฝึกให้เป็นต้องศึกษาจริงเลยว่ามีสติอย่างไรรู้ทั้งข้างนอกรู้ทั้งข้างในสร้างสรรค์ไปมีคุณค่าได้อาศัยทั้งบุญที่เป็นวัตถุบุญที่เป็นรูปธรรมบุญที่เป็นส่วนโลกียะนี่เราสร้างสรรค์นี่เป็นบุญโลกียะส่วนบุญโลกุตระนั้นเราก็รู้จิตรู้ใจรู้กิเลสรู้วิธีละกิเลสออกไปเพราะมันมีผัสสะมันมีมโนสัญเจตนาไม่มีการเจตนาที่จะทำโน่นทำนี่แล้วมันก็มีผัสสะกระทบมากระทบไปแล้วมันก็จะเข้าไปกระทั่งถึงจิตวิญญาณกระทบแล้วมันไปเป็นภัยต่อจิตวิญญาณหรือเรารู้เท่าทันแล้วเราก็สกัดแล้วก็พยายามที่จะฆ่าตัวภัยฆ่าตัวโทษฆ่าตัวสมุทัยฆ่าตัวเหตุที่มันจะทำให้เราเนี่ยไม่เจริญกิเลสตัณหาอุปทานเป็นต้นเป็นตัวหลักเลยแหละถ้ามันสอดคล้องแล้วเราลดกิเลสตัณหาของเราได้จริงๆแล้วมันเป็นทั้งประโยชน์ตนที่เราจะสร้างสรรค์บุญกุศลทางโลกทางวัตถุรูปทางโลกียะเนี่ยมันจะซ้อนกันเลยมันจะสนับสนุนซ้อนเชิงกันเป็นปฏิภาคทวีซับซ้อนกิเลสยิ่งลดเราก็ยิ่งไม่เห็นแก่ตัวกิเลสยิ่งลดเราก็ยิ่งขยันหมั่นเพียรกิเลสยิ่งลดเราก็ยิ่งเอาภาระหน้าที่การงานอดทนไม่เซ็งไม่เบื่อปล่อยวางได้สร้างสรรค์ไปอะไรดีอะไรชอบอะไรควรแล้วก็ทำไม่มีมานะซ้อนด้วยไอ้มานะนี่สำคัญมากบางคนขยันและหวงงาน โอ้ทำงานแล้วก็เอางานแต่กูนี่เราจะทำมันคนเดียวไม่ได้หรอกแบ่งกันโอ้นี่มันเป็นบุญเราก็จะต้องคว้าบุญนี่ไว้เสร็จแล้วก็กองทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นน่ะค้างตึงอยู่งั้นน่ะไม่แบ่งให้คนอื่นทำไม่ได้นะแบ่งกันแล้วมันต้องไม่ต้องห่วงหรอกนะงานมันมีให้ทำมากมายกายกองเยอะแยะแบ่งกันทำเฉลี่ยกันทำอย่าไปเทศได้กักตุนนะมันมีมานะนะมันหวังดีมันปรารถนาดีมันจะเอาดีมันโลภเหมือนกันโลภบุญงานนี้ฉันจะต้องทำคนเดียวงานนี้หอไว้ใครอยู่แย่งไปได้ไม่ได้ทั้งที่ไม่มีเวลาไปทำหรอกแล้วก็ทำได้ส่วนหนึ่งไอ้อันนึงมันก็กองทิ้งอยู่เสียเวลาติดขัดแงกๆอยู่งั้นน่ะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ต้องแบ่งกันต้องเฉลี่ยกันต้องพยายามไอ้อย่างนี้ก็มีนะไอ้ประเภทที่หวงงานแล้วก็จะเอาบุญอยู่คนเดียวนี่ก็มีเหมือนกันโอ้มันก็ไม่ไหวนะแต่ก็คงจะไม่มากนักหรอกคนหวงบุญนี่นะส่วนมากแล้วเอาไปเถอะคุณเอาไปเขาแล้วกันเราไม่ค่อยมีเวลาทั้งที่มีเวลาลอยชายมีเวลามุดคุดคู่มีเวลาไประเริงอะไรก็แล้วแต่เถอะเอาไปเถอะนะใครจะเอาไปก็ดีเอาไปเลยนะมันขี้เกียจเรามากกว่านะขยันตระหนี่ทีเหนียวงานการก็มีบ้างแต่มันน้อยแต่ถึงยังไงก็ไม่ดีนะไม่ดีแล้วก็ต้องทำให้มันพอเหมาะพอสมในกาลเวลาแบ่งแจกกันแนะนำกันนะยังไงใครขี้เกียจก็ช่วยๆกันดึงกันนะติเตียนติติงกันให้ขยันหมั่นเพียรขึ้นมานะเมื่อเราปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าได้ถูกสัดส่วนปฏิบัติเป็นนั่นเองนะเหมือนแม่โคที่เลี้ยงลูกไปพลางแล้วก็เล็มหญ้าให้แก่ตัวเองไปพลางดังที่กล่าวแล้วนี่ถ้าเราเข้าใจจริงแล้วนะทำให้มันช่ำชองฝึกปรือมันไม่ง่ายที่จะมีจิตวิญญาณที่จะรู้นอกรู้ในพร้อมไปได้ทันนะพอมาใส่ใจทางงานนอกมันก็จะรู้สึกว่าเราเองเนี่ยการที่ไปควบคุมหรือว่าไปตรวจอ่านจิตวิญญาณข้างในมันก็จะลดลงอะไรนี่มันรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำได้ช่ำชองและความเร็วของจิตวิญญาณเรานี่มันจะเร็วจนกระทั่งงานในพฤติกรรมข้างนอกนี่มันช้ากว่าเราจะเอื้อมมือกว่าเราจะกระพริบตานี่ตั้งนานนะกระพริบตานี่ตั้งนานนะจิตมันเร็วกว่ากระพริบตาคุณเชื่อไหมใครไม่เชื่อยกมือขึ้นจิตนี่เร็วกว่ากระพริบตาเชื่อไหมเร็วกว่ากันมากมายกระพริบตานี่มันไม่เร็วหรอกเพราะฉะนั้นจิตเรานี่ถ้าฝึกแล้วมันจะเร็วโถมันเร็วยิ่งกว่าอะไรหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำกรรมกิริยากายข้างนอกที่ทำอะไรงานการอะไรเนี่ยโอ้จะฝึกจิตเร็วๆแล้วมันรู้ตลอดมันรู้ต้องไปรู้กี่รอบกว่าจะจับไอ้นี่เนี่ยโอ้โหจิตเราไปรู้ตั้ง5รอบ8รอบจะคิดอื่นแถมอีกก็ยังได้เลยเนี่ยฟังดีๆนะฝึกปรือเข้าชำนาญแล้วมันจะไวจิตมันจะเร็วไวอย่างที่กล่าวเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมันก็ช้าอยู่นั่นแหละเราไม่ฝึกแล้วมันจะช้าอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าฝึกแล้วมันจะไวมันจะรู้เท่าทันการงานข้างนอกแม้จะพูดแม้จะไปทำมือทางกายทำการงานทางกายขยับขยื่นให้เร็วคล่องแคล่วยังไงก็ตามแต่เถอะไม่เร็วเท่าจิตจิตมันจะต้องไปรับรู้เท่าตัดสินก็เร็วฝึกทันการงานข้างนอกจะพูดก็ตามยังทันเลยพูดนี่ทันจิตมันเร็วก็พูดนี่กว่าจะออกมาแต่ละคำนานตั้งนานนะก็จะออกมาเป็นคำให้พูดเร็วขนาดไหนก็เร็วจิตเร็วกว่าฟังก็คงเข้าใจใช่ไหมจิตเร็วกว่าจิตไตรตรองได้จิตนี่ปรุงคัดเลือกมีเป็นประธานนี่แหละมันจะชำนาญเรื่อยไปแม้กระทั่งคิดเองจิตตัวที่จะดักความคิดของตัวเองก็เร็วได้เร็วกว่าดักความคิดได้ดักความคิดของตนเองยับยั้งความคิดของตนเองตรวจอ่านความเร็วที่ตนเองคิดจิตที่เข้าไปตรวจอ่านความเร็วที่ตัวเองคิดมีจิตตัวที่เร็วได้ถึงอย่างนั้นใครทำได้แล้วก็จะรู้ยืนยันรับคำกล่าวคำอธิบายของอาตมาเลยว่าจริงจิตนี่เร็วแม้กระทั่งเข้าไปตรวจอ่านความคิดของตนเองในขณะที่คิดเร็วๆนี่แหละจิตเข้าไปตรวจอ่านและเข้าไปดักเข้าไปกั้นเข้าไปต้านไว้ถ้าไม่ดีไม่ให้ความคิดอ่านที่มันไม่ดีนี่ออกไปต้านกันไว้ปล่อยให้แต่ความคิดที่ดีๆนี่ทำงานต่อไปนี่แหละเรียกว่าเราตรวจอ่านในสภาพของการฝึกหัดของสัมมาทิฏฐิก็ดีสัมมาสังกัปปะก็ดีนะ สมาธิที่จะสั่งสมเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลพร้อมกับมีตัวธรรมวิจัยสัมโพธชงมีสมาธิที่และก็มรรคขังคะเดินองค์มรรคเป็นรอบใหญ่นะทั้งหมดตั้งแต่ทิฏฐิถึงสมาธินั่นน่ะเป็นรอบใหญ่องค์มรรคทั้งหมดมันก็จะสั่งสมธรรมวิจัยเนี่ยเป็นตัวเงื่อนไขหลักธรรมวิจัยสัมโพธชงนี่เป็นตัวเงื่อนไขหลักที่จะก่อให้เกิดสมาธิทิได้ทวีขึ้นสมาธิทิไม่ตายตัวสมาธิทิจะเป็นความเห็นที่ถูกต้องสูงขึ้นสูงขึ้นต่อการประพฤติและสั่งสมลงเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลสังกัปปะก็เป็นตัวความคิดตัวบทบาทซอยละเอียดเข้าไปจากสมาธิทิสมาธิทิเป็นโครงสร้างใหญ่เป็นประธานสมาสังกัปปะเป็นตัวเข้าไปเป็นบทบาทที่ฝึกหัดซอยละเอียดเข้าไปเลย มีตรรกะวิตรรกะมีความดำริริเริ่มในจิตที่จะเริ่มต้นคิดเริ่มต้นที่จะมีบทบาทลีลาออกมาแล้วเราก็จะอ่านเรียนรู้ปรมัตถ์คือเรียนรู้จิตเจตสิกพวกนี้นี่ความรู้ของเรานี่จะค่อยไปเรียนรู้ไปจับตัวมันไปจับตัวสภาพพวกนี้อาการลิงคนิมิตรูปนามพวกนี้เจตสิกพวกนี้เรียนรู้ตรรกะคืออะไรวิตรรกะคืออะไรสังกัปปะคืออะไรก็คือบทบาทของความโตของจิตเจตสิกความโตของเจตสิกที่เริ่มต้นก่อเกิดมาแล้วก็มาแล้วก็โตขึ้นมันจะเพียรเกิดโตขึ้นมาเป็นระดับตั้งแต่แรกเริ่มนี่นะเขาเรียกว่าตัวของความเพียรหรือตัวของบทบาทการขยันเพียรบทบาทการงานของจิตของเจตสิกมันมีตั้งแต่อาตมาเคยเอาพยัญชนะของพระบาลีมาเนี่ยมันมีตั้งแรกเริ่มตั้งแต่ปรารภปรารมรับอารัพติอารัพธาตุอารัพธาตุอะไรอารัพฮะอารัพธาตุอารัพธาตุอะไรมามีปรักกรรมธาตุมีทิฏฐิธาตุมีเจ็ดตัวมีทิฏฐิธาตุธรรมธาตุจนถึงอุปกรรมธาตุเป็นธาตุที่เป็นตัวบทบาทความเพียรความขยันความแข็งแรงที่เป็นตัวจิตเจตสิกตัวตักกวิตกะสังกัปปะนี่แหละมันเป็นธาตุจิตธาตุเจตสิกที่มีบทบาทขึ้นมาจนเป็นเนื้อเป็นตัวแข็งแรงแล้วในการแข็งแรงมีบทบาทเดินบทขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความหนักแน่นเรียกว่าอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเป็นตัวหลักที่แข็งแรงไม่แปรปรวนว่ามั่นคงคิดอย่างนี้ตัวลักษณะความคิดลักษณะปรุงแต่งลักษณะสร้างสรรค์ลักษณะมันจะปรุงมันจะสร้างมันจะเป็นตัวความคิดยังไงที่ดีกับไม่ดีเป็นกุศลอกุศลมันจะตรวจสอบเป็นสัมมาหรือมิจฉามันจะตรวจสอบและแม้เรารู้แล้วว่าอันนี้ดีไม่ดีความแข็งแรงคืออัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนานี่เป็นธาตุความแข็งแรงใน3ระดับเนี่ยท่านก็ทำให้3ระดับเนี่ยแยกไว้3ละเอียดตรรกวิตรรกสังกัปปะเป็นตัววงเวียนของความคิดนี่เป็นลีลาบทบาทของมันและอีกอันนึงเป็นตัวหลักอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนารู้ทั้งรู้บางทีเรารู้นะตรรกวิตรรกสังกัปปะรู้ว่ามันไม่ดีแต่มันไม่แข็งแรงมันไม่แนบแน่นมันไม่แน่วแน่มันไม่มั่นคงมันปักหลักไม่ได้มันก็เป๋ไปมันก็อ่อนแอกลายเป็นวจีสังขารขึ้นมาพอเป็นวจีสังขารขึ้นมาคือผลของความคิดผลของการยืนหยัดยืนยันถ้าเราเองจิตของเรานี่ตรวจสอบเร็วพอมันปรุงเสร็จมันมีตัวหลักตัวอะไรสังเคราะห์กันเสร็จแล้วตัววจีสังขาราหรือวจีสังขารรวมผลของไอ้เจ้าตัวสังกัปปะกับตัวอัปปนาพยัปปนาเนี่ยออกมาแล้วมันจะเป็นผลวจีสังขารเป็นวจีสังขารไม่ใช่วจีกรรมนะไม่ใช่การออกมาเป็นภาษามันเป็นเรื่องของอยู่ในภพจิตวจีสังขารเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละถ้าเผื่อว่าเรามีตัวที่แววไวตรวจสอบว่าเอ้ยนี่มันออกไปไม่ดีหรอกเนี่ยมันปรุงออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ดีไม่ดีเราก็ระงับวจีสังขารกั้นวจีสังขารไม่ให้มันมีฤทธิ์แรงออกมาบันดาลให้เกิดกรรมข้างนอกจะเป็นวจีกรรมหรือจะเป็นกายกรรมก็ตามไม่ให้มันออกมาสู่วจีกรรมไม่ให้มันออกมาสู่กายกรรมแต่ถ้ามันดีปล่อยมันออกมาให้เป็นกายกรรมวจีกรรมได้ นี่ความเร็วของจิตมันจะทำงานอย่างนี้จริงๆอาตมาก็พยายามอธิบายให้พวกคุณฟังเป็นภาษาเนี่ยนะแล้วคุณก็ไปตรวจสอบเอาสิไปฝึกปรือเอาจะอธิบายเป็นแบบฌานเป็นมุทุภูตธาตุมุทุภูเตกัมมณีเยทิเตอเนชปัตเตอะไรก็ได้หลักอย่างนั้นก็เป็นหลักหยาบๆพอมาหลักถึงสังกัปปะมีองค์เจ็ดเนี่ยมันละเอียดขึ้นอีกนะลองฟังดีๆเราจะเห็นมันละเอียดขึ้นอีกมีสภาพของอาการของจิตเป็นเจตสิกที่ลึกซึ้งนะถ้าเราได้เรียนรู้ถ้าเราได้พยายามมีสภาวะรองรับตัวเองจริงๆปฏิบัติไปแล้วก็อ่านออกรู้แน่เห็นจริงยิ่งมีมรรคมีผลยิ่งทำได้การเจริญขึ้นมาคุณจะเห็นเลยว่าเรานี่เหมาะสมกับการงานการงานของเราสละสลวยการงานทางปฏิบัติทำมันได้ดีมันจึงทำการงานข้างนอกก็ได้ดีได้ดีนะมีความชำนาญและมีความมัญญะมัญญังกับเพื่อนกับฝูงกับสังคมหมู่กลุ่มนั่นก็เป็นแต่สิ่งที่มีคุณภาพมีปริมาณมีคุณค่าดีๆทำกับหมู่กับกลุ่มไปโดยที่รู้ว่ามันเป็นกรรมที่มันเกิดธรรมดาเป็นกรรมที่เป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึงอาศัยหรือว่ากรรมนี้เป็นมรดกกรรมนี้เป็นของที่ตนนั่นแหละได้คิดได้อ่านได้สั่งได้สมได้สร้างได้สรรขึ้นมารู้ว่ากรรมเป็นกรรมสัจจะกรรมนิยมกรรมนี่แหละเป็นของจริงกรรมนี่แหละมันเที่ยงแท้เกิดมาก็มาเอาตัวกรรมนี่แหละเป็นตัวหลักในชีวิตเพราะจะก่อกรรมใดแต่คิดพูดกระทำการงานกระทำอะไรประจำชีวิตไปตรวจกรรมนี่แหละเป็นสำคัญกรรมกิริยาทุกอย่างตั้งแต่หายใจเข้าออกกระพริบตาเอี้ยวแขนไกวขาอ้าปากเคี้ยวกลืนอะไรก็แล้วแต่จะเดินจะย่างจะยืนจะนั่งจะนอนอุจจาระปัสสาวะทำกิจอะไรทุกอย่างต้องให้อยู่ในบทบาทที่เราเองเรามีองค์ประกอบว่ารู้ว่าเราทำอะไรดีไม่ดีกระทบสัมผัสตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันกระทบสัมผัสแล้วมันจะมามีอิทธิพลมามีอิทธิพลให้เราเองเนี่ยเรากลายเป็นตัวที่จะไปทำชั่วหรือทำดีอันนั้นแหละมันจะมีอิทธิพลเพราะกิเลสของเราด้วยเพราะไอ้ที่สัมผัสที่เข้ามาเป็นตัวผสมผสานเป็นตัวมาปรุงมาสังเคราะห์กันบวกลบคูณหารเข้าแล้วมันก็จะให้เราทำดีหรือไม่ดีทำเจริญหรือไม่เจริญมันก็เกิดมาจากตัวผัสสะข้างนอกแล้วก็ตัวจิตข้างในของเรากิเลสของเราถ้ากิเลสเรามันไม่เก่งเรามีอำนาจเรามีญาณทัศนะเรามีฤทธิ์แรงทางธรรมฤทธิ์แรงทางธรรมของเราเหนือกว่ากิเลสมันก็ชนะเรื่อยๆเจริญเรื่อยๆเจริญเรื่อยๆเจริญเรื่อยๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็สั่งสมไปร่างกายนี้ใช้มันให้มันเป็นประโยชน์อย่างนี้คุณมีเครื่องมือคุณมีรถยนต์คุณมีรถไถคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์คุณมีเครื่องมืออะไรคุณก็ใช้มันให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ชั้นใดร่างกายนี้เราก็ใช้มันให้มีประโยชน์ให้แก่เราได้มากที่สุดก็โดยการสั่งสมกรรม อย่าเกิดมาศูนย์เปล่าให้มันสั่งสมกรรมให้สั่งสมทุนรอนสั่งสมวิบากที่ดีให้แก่ชีวิตไปคนที่ฟังธรรมที่อาตมาพูดนี่นะถ้าเผื่อว่าเข้าใจดีแล้วจะเห็นคนไหนที่อายุยิ่งมากมาได้ฟังอาตมาพูดเนี่ยโอ้จะรู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านไปแต่ก่อนนี้โอ้อายุผ่านไปตั้งบางคนก็อายุแก่แล้วค่อยมาพบเสียดายแม่ทำไมเราไม่ได้ยินอย่างนี้ทำไมเราไม่ได้ฟังอย่างนี้ทำไมเราไม่เป็นอย่างนี้บางคนจะเสียดายแต่ถึงยังไงก็ตามแต่เถอะเมื่อมันผ่านไปแล้วมันเพิ่งมาได้พบได้ฟังได้ยินก็อย่าช้าได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วพยายามเข้ามันจะมีเวลาอีกกี่ปีกี่วันก็ตามที่มันยังไม่ตายมันยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายคุณก็ต้องกำหนดเอาเองภาคเพียรอุตสาหาวิริยะของใครของมัน อย่าไปประมาทถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วนะโลกทุกวันนี้นี่คนถ้าเข้าใจธรรมะอย่างที่อาตมาว่าแล้วเราก็ได้พยายามภาคเพียรอยู่จริงนะมันจะเจริญได้อย่างที่เราชาวอโศกนี่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาขณะนี้และอาตมาก็เร่งพยายามเตือนสติพวกเราอยู่ตลอดเวลาไอ้กิเลสจะเห็นได้แม่รู้ทั้งรู้นี่นะมันก็ปล่อยเวลาไปเปล่าๆอยู่เรื่อยๆนี่รู้ทั้งรู้มันก็อดไม่ได้ทนไม่ได้กิเลสนี่มันใหญ่จริงๆมันเล่นงานเราเอาชนะเราอยู่เรื่อยแพ้มันอยู่เรื่อย นั่นแหละมันเก่งมันกิเลสเนี่ยมันไม่เก่งมันไม่ครองโลกจนกระทั่งให้มันทุกข์ทรมานกันอยู่หรอกโลกทุกวันนี้อะไรก็หมายรู้วุ่นวายอู้สารพัดสารเพที่เขาจะทําให้เขาท่าไม่เขาทางซึ่งเราเองเราก็ไปรับผิดชอบมันทั้งหมดไม่ได้เราก็ทําเท่าที่เราทําได้มันก็จะเป็นไปสะสมกันมาร่วมสร้างร่วมสรรกันไปมีสิ่งที่ดีก็ทำไปเราจะเห็นได้ว่าชีวิตแต่ละชีวิตเกิดมาแล้วสุดท้ายถ้าเข้าใจดีจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่ทำสิ่งที่ดีที่งามถึงเวลามันตายก็ตายตายแล้วถ้าเผื่อว่ายังไม่สูญไม่สิ้นมันก็เกิดมาใหม่เกิดมาใหม่อีกไอ้สิ่งที่เราได้สะสมก็เป็นสมบัติเป็นสมบัติจริงๆของตนของตนสมบัตินั้นก็จะออกฤทธิ์ออกเดชมาเองจริงๆสมบัตินั้นก็จะเข้ามาทำการของมันไปเรื่อยๆจริงๆสมบัติที่เป็นอริยสมบัติเป็นกรรมวิบากของเรานี่แหละมันก็จะออกมาเป็นทำบทบาทเพราะเราจะเกิดเราจะตายอีกคนจะไม่กลัวตายขึ้นไปเรื่อยๆเลยจะรู้ว่าโอ้ไม่กลัวตายถ้าเผื่อว่าสมควรถึงวาระควรจะตายก็ตายกันแต่ถ้าไม่ถึงยังถึงวาระควรจะตายเราก็ถ้าเราได้อยู่ในสภาวะที่ดีกำลังมีมิตรดีสหายดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนะมีครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงนำพากันมีสปายะสี่มีเสนาสนะสปายะมีบุคคลสปายะอาหารสปายะธรรมะสปายะอยู่อย่างนี้เอ้ายังไม่ควรตายยังไม่สมควรจะตายก็น่าจะอยู่ต่อไปแล้วเราก็อย่าประมาทอย่าชะลออยู่ยิ่งอยู่ยิ่งเสียมีร่างกายอยู่ก็ไปทำให้โมฆะหรือทำให้เสื่อมเสียทำให้มันสร้างบาปสร้างเวรไปอีกโอ้อย่างนี้ไม่น่าอยู่แล้วไม่เข้าท่าเข้าทางนะถ้าไปตกนรกบกไหม้มันยังจะเห็นทุกข์ขึ้นมั่งไปรับบาปรับเวรไปตกนรกบกไหม้ถ้าอยู่อย่างนี้ละแหนประมาทละเริงหลงตัวหลงตนไปรับทุกข์รับภัยซะให้เข็ดๆให้ขยาดขยาดมันก็ยังจะดีกว่ารีบๆไปตกนรกเถอะว่างั้นมันจะได้รู้จักทุกข์รู้จักเข็ดรู้จักเจ็บรู้จักปวดมั่งรู้จักมันความไม่ดีอ่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองเราเองพยายามรังสรรค์พยายามที่จะนำชีวิตของเราให้มันเจริญให้มันดีงามให้ชีวิตของเราเนี่ยได้รับประโยชน์คุณค่าจริงๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้อ้าวคนน่าอยู่ภาคเพียรไปอย่าให้เสียวาระเวลาอย่าให้เสียรูปนามขันธ์ 5เกิดมาแล้วแม่ที่หมามาชิงเกิดตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะมันมาชิงเกิดแทนร่างนี้ขันนี้จะดีกว่าอาตมานี่ก็ดีเหมือนกันนะแปลแบบนี้นะมีปริญญาที่เรียนปริญญามาแท้ๆสนับสนุนคำแปลอาตมานะโมฆะบุรุษแปลว่าชิงหมาเกิดให้หมาตัวใดตัวหนึ่งมาเกิดแทนซะยังดีกว่ามาชิงหมาเกิดทำไมเป็นโมฆะบุรุษนะให้หมาตัวใดตัวหนึ่งมันอาจจะยังมาใช้ร่างนี้ขันนี้มีคุณค่ามั่งเสียท่าจริงๆเขาฟังดูเรื่องสาระเรื่องความหมายของมันมันก็เข้าท่านะทำไมไปติดยึดในภาษาเท่านั้นมันไม่ได้ผิดธรรมะตรงไหนไม่ได้ผิดอรรถสาระตรงไหนเลยอาตมาว่านะเอาละเขาจะไม่เชื่อเขาจะไม่เอาตามกับเรื่องของเขาส่วนเราเองฟังได้เข้าใจได้เราก็เอาของเราก็แล้วกันเอาไปใช้ให้ได้ประโยชน์ถ้าเราเข้าใจจริงเราก็จะใช้ประโยชน์ได้จริงว่าเรารูปนามขันนี้อย่าให้มันเสียประโยชน์อย่าให้มันแหมชิงหมาเกิดเลยเรามาเกิดดีกว่าหมาตัวนั้นอยู่แล้วหมาตัวนั้นไม่ดีเท่าเราหรอกเราเนี่ยทำขันนี้ใช้องคาพยพนี้สร้างสรรค์คุณค่าประโยชน์มีกุศลสร้างกุศลได้พอสมควรนะมันก็ยังดีนะเพราะงั้นเราจะเกิดมาทำไมเนี่ยฟังดีๆเกิดมาทำไมเกิดมาให้เสียชาติเกิดทำไมหรือว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเราได้ศึกษาแล้วก็ได้สั่งสมสร้างสรรค์ไปมันยากก็ต้องทำมันจะยากขนาดไหนไม่มีทางเลือกนะอาตมาว่าเกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยไม่มีทางเลือกจะไปทำอะไรอื่นไปแย่งชิงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเราก็รู้แล้วตัดสินชัดๆสิโลกียะกับโลกุตระมาโลกุตระแล้วก็มาเหาะแยะอยู่ก็จะมาโมฆะอยู่ตรงนี้แหละมันก็ไม่ได้เรื่องไอ้ตรงโน้นมันนอกจากโมฆะแล้วมันก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหัวหกก้นขิดสร้างบาปสร้างเวรแทนที่จะได้บุญบ้างได้อะไรดีๆบ้างเลอะเทอะเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยไปตลอดจนตายไอ้อย่างนั้นก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็พูดชี้อยู่อย่างนี้แหละอาตมาก็ชี้ซ้ำๆซากๆอย่างเงี้ยก็เห็นจริงอยู่นะเพราะฉะนั้นพยายามให้ตั้งอกตั้งใจนะภาคเพียรจริงๆแต่ละเวลาวาระเรานี่อย่าทำให้ขณะเสียไป นะพระสารีบุตรนี่เห็นแล้วย้ำยืนยันพวกเราอย่าทำให้ขณะเสียไปแต่ละเวลาวาระพยายามสังวรระวังรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ได้นะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่ปฏิสังเวทีแต่เราปฏิสังเวทีรู้ตัวรู้ทั่วพร้อมไม่รู้รู้สัพพกายะสัพพจิตตสังขารหรือสัพพกายะสังขารอะไรของเราเนี่ยรู้ให้พร้อมว่าเราทำอะไรกันบ้างเรามีอะไรกันอยู่ทำแล้วมันก็เป็นไปด้วยดีสั่งสมไปแต่ละวันประเดี๋ยวก็วันประเดี๋ยวก็คืนเราได้สั่งสมบุญของเราถ้าเรายังมีอุปกิเลสอยู่มันก็ชื่นใจดีเหมือนกันนะเบิกบานร่าเริงพอไอ้อุปกิเลสมันลดอาตมาเคยพูดซ้ำซากอุปกิเลสเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ทำอะไรมันนะมันดีใจโอ้ได้อย่างงี้พอทำไปซ้ำๆซากเดี๋ยวมันก็เซ็งเดี๋ยวมันก็โถ่ดีอย่างงี้ก็รู้แล้วมันก็ซ้ำอยู่งี้แหละมันก็ไม่ปิติอะไรมากมายหรอกนั่นแหละมันสูงขึ้นแล้วเราอย่าไปเข้าใจผิดว่าโอ้เราก็ซ้ำซากอยู่งี้แล้วมันดีหรือเปล่าเราซ้ำซากอยู่งี้ทำอย่างนี้มันดีหรือเปล่ายกตัวอย่างเนี่ยมาทำวัดหรือว่ามานั่งรวมหมู่รวมกลุ่มได้ฟังนั่นฟังนี่นิดๆหน่อยๆก็จะย้ำยืนยันในสิ่งที่ควรจะเป็นควรจะดีกันเตือนสติกันเพื่อให้ทำสิ่งที่ดีกันอย่างเงี้ยมันเป็นความดีหรือความไม่ดีกันนะก็มันเป็นความดีมันจะซ้ำซากอย่างนี้ไปอีกร้อยปีช่างหัวมันเปล่ามันน่าเบื่อตรงไหนทำสิ่งที่ดีๆซ้ำซากอย่างเงี้ยนับวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไม่เห็นมันจะน่าเบื่อไปจะไม่เบื่อมันทำไมสิ่งที่ดีซ้ำซากสิ่งที่ดีนั่นแหละสุดท้ายแล้วไม่ไปทำเราสิ่งที่ชั่วจะซ้ำทำเมื่อไหร่มีแต่ซ้ำทำดีทำเมื่อไหร่มีแต่ดีซ้ำซากเข้าไปมีแต่ดีซ้ำๆซ้ำๆดียิ่งขึ้นโดยซ้ำดีให้ดียิ่งขึ้นถ้าเราทำดีนั้นบ่อยๆมันก็เกิดพหุละกัมมังเกิดกระทำให้มากมันก็ซ้ำมันก็ชำนาญนอกจากชำนาญแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเราทำอย่างคนซื่อบื้อมันก็มีพิจารณามันก็มีความอ่านรู้มีการไตร่ตรองเปรียบเทียบมันก็ยิ่งจะเกิดความรู้ความฉลาดชำนาญทำได้แข็งแรงทำได้แม่นยำทำได้มั่นคงเสร็จแล้วมันก็ยังมีตัวฉลาดเฉลียวที่ได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาช่ำชองแววไวมีความชำนาญชำนิชำนาญเพิ่มเติมขึ้นไปอีกมันก็ดีมันไม่เห็นตกต่ำตรงไหนเลยเพราะงั้นเราจะไปเกรงในเรื่องซ้ำซากจะว่าถึงพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่เราทำถ้ากิจกรรมนี้มันยังทำได้ดีนะโลกยังต้องการสังคมยังต้องการพวกเราก็ยังไม่พอจะกินจะใช้ยังพอไม่อาศัยยังไม่พออาศัยด้วยซ้ำนะเราก็ทำไปได้เนี่ยมีกิจกรรมมาอยู่กับอโศกเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามันทำงานไม่ทันทำงานไม่รู้จักหมดไม่รู้งานมาจากไหนประเทศชาติทุกวันนี้เนี่ยมันเสื่อมมันเป็นไปไม่รอดก็ตรงที่มันไม่มีงานให้มนุษย์ทำเพราะคนไม่เข้าใจสาระชีวิตไม่รู้ว่างานคืออะไรจะไปหางานก็จะเอาไอ้ที่มันเขาให้เงินได้มากๆแล้วก็ทำงานน้อยๆได้เปรียบเขาเยอะๆนั่นแหละจะไปหาแต่งานแบบนั้นมันหาได้ง่ายที่ไหนแล้วงานแบบนั้นน่ะจะไปเอาเปรียบแต่ถ้างานที่จะไปเสียเปรียบเขาจะไปเสียสละขยันเพียรนะไปเสียเปรียบหาได้ง่ายหาได้ง่ายแล้วเรายิ่งเป็นคนดีนะเป็นคนนอกจากจะไม่เอาเปรียบแล้วยังเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้วยขยันมันเพียรไม่พอยังมีความรู้ความสามารถอีกไม่ดูดายอีกโอ้ยิ่งขยันทำดีไม่ดีทำงานไม่เอาเงินด้วยโหมาพิสูจน์เถอะไม่ตกงานหรอกพวกเรานี่ทำถูกต้องตามที่สังคมประเทศชาติต้องการนะประเทศชาติเนี่ยจะสร้างงานให้แก่ประชาชนให้คนไม่ตกงานแต่เขาสร้างไม่เป็นแนะนำกันไม่เป็นโดยเฉพาะสร้างคนนี่ไม่เป็นให้คนมีแนวคิดให้คนมีแนวรู้ว่าทำงานอย่าไปทำงานอย่างอยากเอาเปรียบสิถ้าคนทำงานอย่างอยากเอาเปรียบใครล่ะเขาอยากจะไปให้งานที่เสียเปรียบต่างคนต่างก็มีกิเลสกันทั้งนั้นมันก็เลยแย่งชิงกันอยู่นั่นน่ะงานมันก็ดึงน้อยเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยทำทำงานส่วนตัวก็ทำได้ไม่ทำทำงานจะต้องไปทำงานกับไอ้คนที่เขาจะต้องให้เราได้เปรียบยากนอกจากว่ามันจำนนว่าทำไมทำมันไม่มีกินทำไมทำแล้วมันก็ไม่มีใช้ก็จำนนจำยอมทำไปงั้นแหละเสียไม่ได้ได้เท่านี้ถ้าเผื่อว่าใครมาให้ดีกว่านี้ไปก็ประมูลกันขึ้นเรื่อยประมูลกันจนกระทั่งราคาเงินเดือนกันโอ้โหริ้วๆๆๆๆเสร็จแล้วก็ต้อง ยิ่งไปจ่ายให้แก่ผู้ที่ประมูลไปมากๆก็ต้องยิ่งมารีดจากคนข้างล่างจากคนที่ฉลาดไม่เท่าคนที่ฉลาดกว่าก็เอาไปประเคนประเดประดังให้แก่คนที่ฉลาดมากขึ้นคนที่ไม่ฉลาดเท่าก็โดนรีดเรื่อยโดนรีดเรื่อยโดนรีดเรื่อยมันเป็นอย่างนี้อยู่ในสังคมอาตมาไม่ได้ใส่ความนี่พูดจริงพูดจริงๆไม่ได้ใส่ความหรอกเป็นอยู่อย่างเงี้ยเพราะชาวอโศกเราเนี่ยหลุดวงจรที่ว่าเนี่ยสำหรับคนที่หลุดนะคนไม่หลุดแล้วไปยังอยู่ในวงจรเขาก็คืออยู่ในวงจรของเขาส่วนคนที่หลุดในวงจรของเขามาแล้วนี่จะเห็นชัดเจนเห็นไหมที่อาตมากำลังแนะนำมาอยู่ชาวอโศกนี่งานมันทำไม่ทันนะต่อให้คนไม่เก่งหรือทำเก่งก็ตามทำไม่ทันหรอกให้เก่งเท่าเก่งงานไหนมาพับเสร็จงานนี้มาพับเสร็จก็ยังไม่หมดไม่หมดโยโซนี่ไม่ต้องห่วงแล้วไม่หมดงานน่ะคนที่เจริญด้วยการงานมีงานทำเต็มไม้เต็มมือไม่ขี้เกียจแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีสมรรถภาพสูงขึ้นทำงานได้ชำนาญแก้วคล่องทำงานได้ดีได้ปริมาณได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นทุกวันนั่นแหละคนเจริญอารยชนหรืออริยชนนอกจากทำงานได้เจริญขึ้นอย่างนั้นแล้วเราก็ลดกิเลสเราได้ด้วยยิ่งทำก็ยิ่งกิเลสลดก็ยิ่งเบาสบายก็ยิ่งโอ้อยู่อย่างเบิกบานร่าเริงเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นโอ้สังคมนี้พร่องเป็นนิดเนาะเราต้องช่วยสร้างสรรค์เข้าไปเราทำแล้วเราก็แจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลไปมันก็เป็นสมบัติของเราแม้เป็นสมบัติของเราเราก็ต้องทำใจซ้อนไปอีกสูงว่าถึงเป็นของเราเราก็ไม่หลงติดหลงยึดว่าเป็นของเรานั่นแหละแต่มันก็ต้องเป็นของเราโดยสัจจะแล้วเราก็ทำใจของเรานี่เป็นการสลัดคืนอย่าไปหลงว่าเป็นเราทั้งที่สัจจะมันเป็นเรานะเราทำเนี่ยเป็นกรรมของเราเป็นของของเราแต่เราก็ทำใจของเราบอกอย่าไปติดยึดเป็นของเราซ่อนเชิงสลัดกลับเหมือนกับจะล้างความไม่จริงขออภัยล้างความจริงเห็นว่าไม่จริงเราทำจริงๆกรรมของเราจริงๆเราก่อกุศลนี่กุศลนี่เป็นของเราจริงๆเสร็จแล้วเราก็ทำใจว่าเอาเถอะนะเป็นของเราก็อย่าไปเอาถือเป็นของเราเลยมันเหมือนกับล้างความจริงนี่ให้ว่าไม่จริงเห็นไหมกลับสูงสุดแล้วว่าเรามาทำสัจจะด้วยความเหมือนกับไม่จริงความจริงเนี่ยจริงใช่ไหมเราทำกรรมของเราทำในกอบก่อนเนี่ยเสร็จแล้วมันก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราอย่าไปหลงติดว่าเป็นของเราทั้งที่มันเป็นของเราเห็นไหมมันสลัดคืนมันภาษาพูดแล้วมันเหมือนกับไม่จริงอย่างเงี้ยคุณฟังความจริงกับความไม่จริงสองคำนี้ออกแค่ไหนสุดท้ายเหมือนกับเราไม่จริงความจริงก็คือตัวปฏิเสธความไม่แม้มีเราก็ไม่เอาว่ามีแม้เป็นเราเราก็ไม่เอาว่าเป็นเราแม้เป็นของเราเราก็ไม่ติดยึดว่าเป็นของเราเราปล่อยเอาเถอะเป็นของเราก็เสียสละได้เป็นของเราเราก็ไม่หลงภพไม่หลงชาติไม่หลงเราไม่หลงตัวตนไม่มีอัตภาพไม่มีอัตตามันจึงจะปล่อยหมดแม้แต่อัตตาเราเป็นเราแต่เราไม่เอาอัตตาเป็นเราโดยกรรมกิริยาที่คุณจะฝึกปล่อยฝึกคืนฝึกไม่เป็นเราฝึกไม่เป็นเราแม้เป็นของเราอย่างสัจจะอย่างที่บอกแล้วฟังชัดๆเพราะในคำพูดก็คือคำพูดโดยญาณปัญญาคุณฟังอาตมานี่คุณเข้าใจแล้วคุณจะไม่งงเลยคุณจะไม่สับสนคุณจะไม่สงสัยอ๋อเข้าใจแล้วต้องทำให้มันตรงนะทำให้ได้อย่างนั้นนะมันเผลอง่ายนะทำดีนิดดีหน่อยก็ของกูทำดีสักเส้นขนก็ของกูแล้วยิ่งทำดีได้เท่ากองภูเขาแล้วโอ้โหทีนี้แล้วก็ไม่ต้องปล่อยไปไหนแล้วนะคุณไม่ต้องไปยึดว่าเป็นของเราสัจจะมันก็เป็นของเราวันยังค่ำใครมันจะมาโกงสัจจะไม่มีการโกงได้จำใจเนี่ยทำอาการไม่หลงเป็นเราเป็นของเราให้ได้จริงๆแล้วมันจะไม่ไปติดยึดแล้วมันจะไม่ไปเที่ยวตีรันฟันแทงใครจะไปตัวว่าเป็นของเราก็เฉยเพราะเราใจของเราวางแล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแม้แต่ดีแม้แต่คุณค่าสิ่งที่ดีป่วยการกล่าวไปใหญ่ก็ไอเนี่ยแท่งก้อนเนี่ยมันไม่ได้ดีเดย์อะไรนักหนาหรอกนะนี่แท่งก้อนนี่มันดีที่มันสร้างสรรค์ได้อาศัยมันเป็นเครื่องมือเครื่องกลเหมือนกับองคาพยพของรถของเครื่องกลเครื่องยนต์มันก็มามีบทบาทการงานแม้แคล่วคล่องนะ ยิ่งกว่าข้อเวียงยิ่งกว่าลูกสูบแบบรถด้วยยิ่งกว่าเครื่องมือคอมพิวเตอร์เลยนั่นเองอังคาเพียวของคนเนี่ยมันก็ดีละดีทำงานแต่มันก็เน่าก็เหม็นก็เปื่อยโอ้ยบูรณารักษามันประเดี๋ยวมันเจ็บประเดี๋ยวมันป่วยประเดี๋ยวมันเน่าประเดี๋ยวมันเหม็นอาบน้ำให้มันทุกวันไม่อาบน้ำให้มันสักไม่กี่วันนะรับรองขี้ทั้งนั้นตั้งแต่หัวจดเท้าขี้มันไม่ใช่หน้าของน่ารักอะไรแต่มันก็อาศัยมันได้เราก็ทำตามควรมันมีขี้เหงื่อขี้ใครขี้เหม็นอะไรก็ล้างก็เช็ดมันเท่าที่มันเรามีความรู้นี่รู้ทำให้สะอาดพอสมควรแล้วมันก็อย่างเงี้ยมันก็เน่าๆเหม็นๆสังเคราะห์กันอยู่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ดีที่มันเป็นเครื่องมือใช้งานทำงานมันไม่ดีเท่าคุณธรรมมันไม่ดีเท่าตัวสภาพธรรมอันที่เรียกว่าเราทำอย่างสูงสุดเป็นนิพพานไอ้ร่างกายนี่มันไม่ใช่ของไม่ใช่นิพพานมันเน่ามันเหม็นนะแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมไปมันไม่ใช่ตัวใช่ตนแท่งก้อนจริงๆเท่าไรเลยเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆสลายไปแล้วกอบก่อขึ้นใหม่ก็สลายไปหมุนเวียนมาเนี่ยไม่รู้กี่ชาติแต่ก่อนนี้ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเราชาติก่อนนี่หน้าหล่อเท่านี้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอาจจะหล่อไม่เท่านี้หน้าชาติก่อนเนี่ยบางทีอาจจะแหมไปชาติที่แล้วเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเป็นหมาชาตินี้ไม่ได้หน้าคนขนาดนี้หล่อเท่านี้ก็บุญแล้วชาติที่แล้วเนี่ยมันหน้าหมาด้วยซ้ำเราก็ไม่รู้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นหน้าหมาเป็นหน้าคนเป็นคนสวยคนไม่สวยคนดำคนขาวอะไรก็ตามแต่ตามวิบากอาศัยหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันก็เห็นชัดว่านี่ไม่ใช่เราแน่คุณธรรมที่เราสั่งสมเป็นวิบากนี่สิเป็นกุศลวิบากนี่อย่างพระพุทธเจ้านี่สั่งสมไปแต่ละชาติแต่ละชาติกว่าจะถึงขั้นได้เป็นพระพุทธเจ้านี่โอ้โหบุญที่มันเป็นนามธรรมนะบุญมันไม่ได้แท่งก่อนอะไรตัวตนแล้วมันเที่ยงแท้ด้วยนะบุญกุศลที่ท่านสั่งสมไปอาศัยชีวิตเป็นกรรมปฏิสรณโณเป็นกรรมสโกมหิกรรมทายาโทเป็นมรดกของท่านเองเนี่ยท่านสั่งสมไปอันนั้นสิติดตัวตามไปเที่ยงแท้กว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไม่เที่ยงแท้หรอกนี่อาตมาว่าจะให้มันอยู่สักร้อยปีเนี่ยไม่รู้มันจะถึงหรือเปล่าก็แล้วแต่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่หรอกผมมันจะขาวมันจะดำมันจะสั้นมันจะยาวมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ได้สำคัญเท่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์ที่เราจะสะสมเนี่ยเที่ยงแท้กว่ายืนนานกว่าไปกับตัวเราของเราเนี่ยโดยที่เรายังไม่หมดอัตภาพยังไม่หมดอัตภาพมันก็ไปกับเรานี่ยิ่งกว่าอันไหนล่ะมันเป็นของเราชัดกว่าไอ้นี่นะไม่ชัดไอ้นี่ไม่ใช่ของเราแท้ๆยิ่งนอกตัวนอกตนยิ่งนี่ยิ่งนี่เออนอกตัวยิ่งไม่ใช่ของเราใหญ่เลยเพชรดินจินดาเงินทองคำบ้านช่องเรือนชานทรัพย์มหาศาลอะไรข้างนอกยิ่งไม่ใช่ของเรายิ่งกว่าร่างกายนี่ยังไม่ใช่ของเราเลยคิดดูสินี่ต้องเข้าใจชัดๆในสิ่งที่เป็นของเราในเราขณะที่เราใช้เราอาศัยหรือว่าเป็นของเราชนิดที่ไม่ของเราที่เรารู้แล้วว่าสำคัญก็เอาอาศัยมันไปไม่สำคัญก็ปล่อยเลิกอย่าไปผูกพันอะไรมากนักไม่ต้องไปผูกพันอะไรมากนักหรอกถ้าเผื่อว่าเรามั่นใจในฝีมือในความสามารถของเราเราจะไม่งอไม่งอนอะไรหรอกเงินทองข้าวของทรัพย์สินคานอะไรก็ช่างเรามีความสามารถอยู่มีกรรมมีกุศลกรรมมีความสามารถในกรรมในการกระทำในการงานในสิ่งที่เราได้ฝึกปรือได้หัดได้ทำนี่เราทำของเรานี่แหละเมื่อไหร่ก็ไม่กลัวพึ่งตนได้พึ่งตนได้พระพุทธเจ้าสอนเราให้พึ่งตนได้อย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ยิงพยองด้วยกันเกินไปเลยนะว่าพึ่งตนได้แล้วก็แหมไม่พึ่งพาอาศัยคนอื่นไม่ง้อไม่งอนคนอื่นเอาจริงๆจังๆจนเกินเลยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง้อใช่งอนหรอกก็พึ่งพากันเราต้องรู้ว่าคนเราเกิดมาต้องเกื้อกูลพึ่งพากันอาศัยกันและกันอาศัยกันอย่างพี่อย่างน้องอย่างมิตรดีสหายดีคนนั้นขาดตกบกพร่องคนนั้นเป็นทุกข์คนนั้นเดือดร้อนคนนั้นไม่มีคนนั้นขาดแคลนคนนี้มีคนนั้นก็ช่วยคนนี้ก็มีอันนั้นอันนี้ก็แบ่งแจกเกลือแจกเอื้อเฟื้อเจือจานกันมีน้ำจิตน้ำใจเกื้อกูลไปช่วยเหลือเฟื้อฟากันโอ้อาตมาทุกวันนี้นี่อโศกมันโตวันโตคืนเห็นแล้วชุ่มชื่นใจคนนั้นเจ็บป่วยไปช่วยกันดูคนนั้นตายไปช่วยกันเผา คนนี้ยังไม่ควรตายไปช่วยกันรักษากันเอาไว้ดูแลกันเอาไว้อาตมาเห็นแล้วโอ้โหแต่ทุกวันนี้เนี่ยอยู่กับพวกเราเนี่ยอาตมาดูไปนั่นมานี่เห็นพฤติกรรมของพวกเราดีขึ้นดีขึ้นแม้มันยังมีสิ่งที่น่าติเตียนอยู่บ้างก็พยายามบอกแก้ไขกันแล้วพวกคุณก็รู้ตัวพยายามปรับปรุงขึ้นแก้ไขกันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆสังคมของเรามีคนที่เข้าใจอย่างนี้ทำอย่างนี้สั่งสมอย่างนี้จริงจริงจริงจริงมันไม่ได้ให้มันรู้ไปมันต้องได้นี่เห็นแล้วอาตมาเห็นแล้วทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะดูไปช่วยกันไปอ้าวยิ่งกว่าพ่อกว่าลูกทั้งที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่ลูกกันเองนะก็รักษาเลี้ยงดูกันไปพวกเรานี่ก็ดูอาตมาก็พยายามบอกกล่าวพยายามดูกันคนที่อายุมากแล้วแก่แล้วก็อะไรอะไรก็ช่วยตัวเองยากแล้วต้องค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยมีน้ำใจทำกันไปให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีเป็นกรรมที่ดีเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ทำอย่างเต็มใจไม่ต้องมีกิเลสอะไรมาขวางมากั้นจิตใจนะของดีๆเนี่ยไปกั้นไปต้านมันทำไมทำดีทำเข้าไปเกื้อกูลกันด้วยความเต็มใจจะมีความปิติยินดีอะไรด้วยบ้างก็อาตมาก็บอกแล้วว่าไม่เป็นไรมันเป็นอุปกิเลสตัวนั้นนะทำนานๆไปอย่าเซ็งกันแล้วกันถึงเซ็งก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เซ็งถึงมันไม่เกิดปิติยินดีอะไรแล้วก็รู้ว่ามันดีดีก็ทำดีนี่ไปด้วยความยินดีเป็นมุทิตาจิตเป็นมุทิตาจิตเป็นจิตที่เราเข้าใจแล้วนี่ดีก็ทำดีนี่ก็สำเร็จไปในตัวของมันเองทำไปดูแลกันเกื้อกูลกันคนเจ็บคนป่วยคนแก่นี่เราจะมีคนเจ็บคนป่วยคนแก่มากขึ้นเด็กๆก็ค่อยๆไล่ๆมาเราจะมีทั้งนั้นแหละมีเด็กมีหนุ่มมีสาวมีคนอายุมากอายุน้อยเป็นวงจรที่มันจะสมบูรณ์เกื้อกูลกันเลี้ยงดูกันนะมีมิตรมีสหายมีญาติทั่วบ้านทั่วเมืองไปใต้ก็ไม่กลัวตายไปเหนือก็ไม่กลัวตายไปอีสานก็ไม่กลัวตายเห็นหน้าเห็นตากันโอ้มาเลยเอ้าบอกกันไม่ต้องมีอะไรเห็นแต่ยี่ห้อเท่านั้นนะไม่เคยพบกันสักทีเลยคนหนึ่งอยู่เหนือคนหนึ่งอยู่ใต้พลัดผูไปเจอกันแม้ไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนเลยก็เห็นสัญลักษณ์แล้วนี่มันญาติธรรมเรานี่นะนี่ไม่ใช่ญาติทางสายเลือดอะไรไม่ใช่ญาติที่ได้พบกันญาติธรรมนี่นะเป็นไงมีเหมือนกับคล้ายๆกับสัญญาณมันจะบอกมันก็ทักก็ทายกันมันก็เกื้อกูลกันมันมีน้ำใจแก่กันและกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้อาตมาอบอุ่นใจขึ้นทุกวันเห็นความเป็นจริงว่าเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วต้องรักษานะต้องพยายามเห็นให้จริงว่าต้องรังสรรค์รักษาสิ่งที่เป็นของดีเนี่ยมันจะเสื่อมสูญไปได้เหมือนกันทุกวันนี้อกุศลกรรมมันเกิดใหญ่กุศลกรรมมันพร่องกุศลกรรมคุณงามความดีพุทธพฤติกรรมดีๆวัฒนธรรมดีๆของคนเคยมีมามันหายไปมันไม่ดูดำดูดีกันมันใจดำใจอำมหิตมันเห็นแก่ตัวมันไม่เกื้อกูลเผื่อแผ่มันหลงโลกระเริงกับโลกไม่มองทุกข์ไม่มองรับความลำบากผู้อื่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยมันไม่น่ารื่นรมเลยนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยอยู่กับพวกเราเนี่ยอาตมาดูไปนั่นมานี่เห็นพฤติกรรมของพวกเราดีขึ้นดีขึ้นแม้มันยังมีสิ่งที่น่าติเตียนอยู่บ้างก็พยายามบอกแก้ไขกันแล้วพวกคุณก็รู้ตัวพยายามปรับปรุงขึ้นแก้ไขกันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็ช่วยกันดูแลกันไปอุ้มชูกันไปมันเป็นบุญกุศลทั้งนั้นนะเราทำอะไรที่เป็นกุศลเกื้อกูลผู้นั้นผู้นี้เป็นบุพเพกตบุญญาตาเป็นบุญเก่าที่เราได้สะสมได้เป็นไปมันก็เป็นไปได้เรื่อยๆแล้วจะไปหาเอาจากไหนนอกจากเราทำเอาเองบุญเราก็ทำเอาเองบาปเราก็ทำเอาเองส่วนดีคืออะไรส่วนไม่ดีคืออะไรแต่ละวันแต่ละเวลาอย่าปล่อยให้มันไปเปล่าเพราะงั้นขมิ้นขมันกันนี่มีงานมีการมีโน่นมีนี่ทำเข้าไปปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าเหมือนกับแม่งัวที่เลี้ยงลูกงัวไปพลางก็ริมเล็มหญ้าให้แก่ตัวเองไปพลางมันจะไปพร้อมกันอย่างละเอียดซับซ้อนซ่อนเชิงนะลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆได้เป็นธรรมะที่สูงส่งทฤษฎีของพระเจ้าจึงไม่ใช่ทฤษฎีง่ายๆไม่ใช่ทฤษฎีตื้นๆที่อาตมาพูดให้คุณฟังนี่นะตั้งแต่ต้นมาจนขนาดนี้หรือพูดมาตั้งแต่หลายวันตั้งแต่ไหนๆมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะพวกคุณจะรับฟังได้นี่ก็ต้องมีสภาวะรองรับด้วยแล้วอาตมาก็พูดซ้ำพูดซากพูดแล้วพูดอีกขยายความมุมนั้นมุมนี้มุมนั้นมุมไหนพยายามขยายความให้พิสดารให้เห็นมุมจนกระทั่งคุณ ชัดชัดลงไปแม้จะยังไม่มีสภาวะรองรับโดยแค่ความหมายโดยแค่บัญญัติปริยัติภาษาคุณก็พอฟังรู้เรื่องยิ่งมีภาษารองและมีภาษาและมีสภาวะรองรับด้วยมันยิ่งเห็นจริงเลยแล้วพูดก็รู้เรื่องใช่ไหมเมื่อพูดก็รู้เรื่องคุณก็ไปทำให้มันได้ขึ้นมาเมื่อทำได้ขึ้นมาสิ่งนี้เราจะเป็นของจริงสังคมมนุษย์ยังไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกยังจะไปอีกเพราะฉะนั้นสังคมชุมชนชาวอโศกเราเนี่ยสร้างสภาพที่ไปเรื่อยๆมีคนแบบนี้ซึ่งเป็นคนพันใหม่นะเพราะพันที่เขาเป็นคือโลกียะพันเก่าๆนั่นนะเป็นพันโบราณเป็นพันดึกดำบรรพ์เป็นพันที่เขารู้กันหมดแล้วละลุงแต่พันนี้เนี่ยยังมีคนน้อยนักที่รู้แม้รู้ก็ใช่อย่ามาเป็นพันนี้ได้ง่ายๆเนี่ยมาพัฒนาตัวเองมาเป็นคนโลกุตระโลกใหม่พันใหม่มาได้จริงๆพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่ของโมฆะไม่ใช่ของปากเปล่าไม่ใช่ของพูดเล่นของจริงนะเป็นอากาลิโกท้าทายให้มาพิสูจน์ได้แม้ทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติได้แม้จะยากมันยากเพราะว่ามันคนเขาเชื่อกันไปต่างๆนานาสารพัดถูกครอบงำทางจิตวิญญาณทางความคิดความนึกไปกันอย่างมิจฉาทิฐิไปมากแล้วก็ตามแต่มันก็ยังมีสิ่งจริงที่พิสูจน์ได้อาตมาว่าอาตมาได้สิ่งที่เป็นสัจจะของพระพุทธเจ้ามานะก็เอามาบอกมากล่าวเอามาให้พวกคุณท้าทายให้พวกคุณพิสูจน์เมื่อท้าทายไปสูตรได้แล้วก็อย่าไปเลาะแหละติดแป้นต้องย้ำกันอีกตอกย้ำกันอยู่ที่ติดแป้นนี่แหละได้นิดได้หน่อยแล้วก็แหมทำเป็นเรามักน้อยเนี่ยทำเป็นคุยโม่นะพระพุทธเจ้าสอนให้มักน้อยนี่เราได้แค่นี้เราก็พอแล้วล่ะแล้วก็โลบเรียงอยู่กับหมู่กับกลุ่มไปพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยสันโดษไม่ได้เคยสันโดษในกุศลท่านได้สร้างกุศลให้ไปให้ทับทวีไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสันโดษมันง่ายๆแล้วกุศลน่ะแม้แต่ขนาดพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วสร้างศาสนาอยู่แท้ๆท่านยังไม่สันโดษเลยนะยังไม่สันโดษในกุศลเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากนะสร้างสรรค์ไปเถิดเพื่อมนุษยชาติมันไม่ได้ไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ได้ทำมาบำรุงบำเรอตัวอะไรนะมันเพื่อผู้อื่นอยู่ในโลกนี้มันจะไปมีปัญหาอะไรมันก็เป็นคุณค่าในโลกเท่านั้นเองคนที่เข้าใจจนสุดยอดสุดเหตุผลสุดความหมายสุดภาษาอันจริงจังที่ถูกต้องแล้วนะแล้วก็ทำเข้าไปเท่ามิแต่เราจะทำได้ตลอดเวลาสั่งสมได้ตลอดเวลาสั่งสมสิ่งดีเนื้อดีเหล่านี้ต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มียั้งครับนะอรหัตมาก็ได้ย้ำนะได้พยายามแจกแจงให้พิสดารในความหมายในความจริงให้คุณได้ตรวจสอบเรามีเท่าใดเท่าที่คุณทำมามาถึงวันนี้ขณะนี้ตรวจสอบได้มีปัญญาตรวจสอบนี่ก็ตรวจสอบไปทันทีแต่เวลาอื่นก็เอาไปตรวจสอบใหม่อีกมันยังอาจจะไม่ทนรอบนะก็คิดได้ขณะนี้เร็วๆฟังไปพรางตรวจสอบไปพรางเท่าที่คุณจะมีความแววไวแต่เวลาว่างๆไม่มีเรื่องอะไรไม่ต้องไปกังวลอะไรก็เอาตรวจสอบเป็นบุพเพนิวาสานุสติให้เกิดญาณรู้ว่าโอ้อันนี้ที่ฟังมาเนี่ยยังจำได้ความหมายอะไรแต่รายละเอียดอะไรที่จะจำได้ก็เอาไปทดสอบตรวจตราดูคุณก็จะรู้ว่าตัวเองมีจริงหรือไม่มีจริงได้หรือไม่ได้แล้วมันประเสริฐจริงหรือไม่ประเสริฐจริงพอที่จะภาคภูมิไหมถ้ามันภาคหน้าภาคภูมิคุณก็พอใจเองคุณก็รับเอาสิ่งนี้เองอิสระเสรีภาพไม่ได้บังคับกันคุณพอใจเอานี่ก็เอาไปตรวจสอบแล้วว่าไอ้นี่ไม่เข้าถาไม่เอาก็ไม่มีปัญหาคุณก็ไปเอาอื่นที่ดีกว่านี้อย่างไหนดีกว่าไปเอาอย่างนี้ดีเห็นว่าดีกว่าเอามันเป็นอย่างนี้นะอาตมาพูดแล้วก็วนอยู่ซ้ำซากคุณฟังไปฟังมาก็ฟังแต่มันมีใหม่นะมีในรายละเอียดใหม่ๆที่อาตมาขยายความอะไรต่ออะไรเฉาะเฉาะเซาะเซาะแสกแสกซอนซอนลงไปเรื่อยๆฟังธรรมะจะได้สิ่งที่ใหม่เสมอรากฐานเก่าๆยิ่งพูดกันอย่าหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีแล้วมันก็รากฐานเก่าๆแหละแต่สิ่งใหม่ที่มีละเอียดละออขึ้นไปนี่นานวันเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีสิ่งใหม่ที่ทีละน้อยละน้อยมาฟังใหม่ๆแรกเนี่ยแปลกไปหมดแหละโอ้ยมันใหม่หูไปหมดเลยล่ะเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยนะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยโลกุตระเนี่ยมันจะใหม่แปลกหูไปหมดเยอะ นานๆเข้าก่อนไอ้ที่ใหม่ๆก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงมันละเอียดละออขึ้นน้อยลงมันก็แทรกซ้อนละเอียดน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆมันไม่แปลกหรอกสุดท้ายยิ่งคุณรู้รอบรู้หมดแล้วก็ฟังของเก่านี่แหละเพื่อย้ำสัญญาย้ำความจำย้ำสิ่งที่เรารู้แล้วจำได้แล้วมันก็ลืมไปมั่งเพราะมันไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงความจำก็ไม่เที่ยงย้ำสัญญาลงไปก็ของเก่านี่แหละเราก็ไม่น่าเกลียดไม่น่าเบื่ออะไรนี่ของเก่าก็ของดีไอ้สิ่งที่รู้ดีก็คือดีสิ่งที่รู้ยังไม่ดีว่ามันไม่ดีเพื่อเราจะจดจำไว้ไม่ดีเราจะได้ไม่ได้ทำมันก็ไอ้แค่นี้สรุปแล้วมันก็มีแต่ไอ้ความดีความไม่ดีเท่านั้นแหละแล้วก็จำมันก็ไปในรายละเอียดที่บางทีมันเลือนเราไม่ได้ทบทวนไม่ได้สาธยายมันก็เลือนแล้วก็เท่ากับอาตมามาสาธยายให้มั่งคุณก็จะจำไปได้เอามาใช้ได้ทันการได้ไวถ้ามันจำไม่ค่อยได้โอ้ยกว่าจะควักมาใช้ยังลืมไปหมดแล้วแล้วมันจะไม่ได้เอาอะไรมาใช้ล่ะมันก็สิ่งที่จำได้ง่ายๆนี่เรามาใช้อาตมาเทศเนี่ยไอ้สิ่งที่จำได้เนี่ยมันก็ต้องหยิบขึ้นมาจะพูดถึงประโยคนั้นจะพูดถึงความหมายนี้จะพูดถึงภาษานั้นพูดถึงสูตรนั้นพูดถึงหลักนี้หยิบพอพูดถึงตรงนี้เอาสูตรนี้มาสัมพันธ์กันดีเอามาขยายกันมาขยายกันก็อาศัยความจำทั้งนั้นจำได้มากๆก็ดีอาตมายังรู้สึกว่ายังไม่เก่งนะจำยังไม่เก่งพูดไปก็ต้องถามพวกคุณบ้างแล้วพวกคุณก็ไม่ค่อยช่วยจำอีกแล้วแหมเมื่อก็นั่งอยู่ทะเลทรายคนเดียวว้าเวที่สุดเลยแหมหลายคนละหนุ่มๆแน่นๆเยอะแยะเรื่องก็ไม่มากอาตมาเนี่ยมันเรื่องเยอะนี่นะมันก็นี่มันจะแก่ตัวนะมันก็เลยความจำมันก็ต้องใช้มันก็ไม่ค่อยคล่องแล้วไม่ช่วยอาตมาเลยพอถามกันมาเอ๊ะอะไรคนก็เฉยเมื่อก็ไม่มีใครว้าเวจังเลยเนาะช่วยบางทีจำไว้บางเนี่ยทบทวนไปเนี่ยไม่ใช่ให้ฟังไปแล้วก็วางตรงเนี้ยเดินออกจากนี่ไปไม่รู้เรื่องแล้วมันก็แย่กันพอดีจำไว้ไม่เสียหลายหรอกแบกไว้หรือว่าหาบเขาบอกว่าอะไรรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามมันจำมันไม่ได้หนักเหมือนกับไปแบกอะไรนะจำไว้ก็ดีเสร็จแล้วก็เอามาใช้ได้ผลมันใช้ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะที่จริงนะอาตมาไม่ต้องมาจำให้แก่ตัวเองอะไรทั้งหนาหรอกนำมาจำอยู่ทุกวันในจำเพื่อพวกคุณทั้งนั้นแหละอาตมาไม่ต้องประจำมาต้องมาสาธยายก็รู้อยู่แล้วเอามาใช้ก็มันมีเนื้อหาที่ใช้แล้วโดยไม่ต้องมีบัญญัติไม่ต้องมีภาษาอะไรอาตมาก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรแต่ก็ต้องจำเพราะพวกเราอยู่นั่นเองนี่ไม่ได้ทวงบุญทวงคุณนะแต่พูดความจริงให้ฟังพวกคุณก็จำมั่งสิช่วยเหลืออาตมามั่งจะได้พอเวลาเปรยขึ้นมาว่าเอ้ยนี่อะไรนะแหมแย่งกันตอบเลยน่าชื่นใจนี่บอกนี่อะไรนะมองไปไหนเหมือนไม่มีคนเงี้ยอ่างวางว่าเวแหมหายหมดมันก็แหมไม่สงสารอาตมามั่งนะโอ้โหอ่างวางเหลือเกินสงสารมั่งสินะเอาละได้เทศมาพอสมควรแก่เวลาแล้วจน5โมงแล้วเลยไปหน่อยแล้วเอาพอรำลึกถึงว่าวันพระพุทธเจ้าวันสำคัญของศาสนาเราก็มาชุมนุมกันหรือว่ามาหาจุดที่มันจะได้สิ่งที่เข้าไปหาศาสนาสำหรับคนที่มีศาสนาในหัวใจก็เห็นว่าศาสนาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาเราก็จะไม่ออกพรากหรือออกห่างไปจากแวดวงของกิจกรรมทางศาสนาเพราะงั้นวันสำคัญวันวิสาขะเป็นต้นมาฆะเป็นต้นวันเข้าพรรษาออกพรรษาหรือวันอื่นๆใดๆที่ได้พยายามกำหนดกันลงไปว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาเราก็มักจะผู้ที่สำคัญทางศาสนาก็มักจะนำตัวมาร่วมนะมาร่วมกับกิจกรรมทางศาสนามาพบกับสมณพราหมณ์พบกับพระกับภิกษุแล้วก็จะได้ร่วมกันมีอะไรที่ดีที่สุดก็จะได้กระทำกันนะสิ่งที่ขาดซึ่งไม่ได้ก็คือการเทศการบรรยายจากผู้ที่ควรจะได้บรรยายจะได้พูด ได้เสนอแนะเป็นธรรมเทศนาสิ่งที่สำคัญสำคัญให้แก่ผู้ที่ควรจะได้สืบซับรับซับทราบอะไรติดต่อกันไปเป็นการถ่ายทอดเป็นการชี้นำเป็นการเปิดจิตเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้แทงทะลุการฟังธรรมสามารถบรรลุธรรมเป็นถึงพระอรหันต์ก็ได้นั่งฟังธรรมเฉยๆนี่สามารถบรรลุธรรมถึงพระอรหันต์เลยก็ได้เพราะว่าในการนั่งฟังธรรมแล้วเราก็มีสภาวะอยู่ในตัวมีพื้นฐานอะไรอยู่การบรรลุธรรมของพุทธเจ้าบรรลุทั้งทางปัญญาและบรรลุทั้งทางความเป็นไปได้ความเป็นไปได้หรือเป็นไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นไปได้หรือเราเป็นไปแล้วสมบูรณ์หรือยังไม่สมบูรณ์มันก็มีเงื่อนไขของมันมีสภาพของมันที่ละเอียดละออมากมายเพราะฉะนั้นการได้บอกกันได้สื่อเป็นภาษาออกมาจากผู้รู้โดยเฉพาะจึงเป็นผู้รู้ที่มีสภาวะจริงและมีปัญญามีศิลปวิทยาในการที่จะสื่อบรรยายบอกแจ้งออกมาให้เราได้รับทราบด้วยก็ยิ่งเป็นความสำคัญความเจริญในสังคมมนุษย์ชาติเจริญด้วยการฟังพูดฟังคำพูดของผู้ที่มีปัญญามีความรู้และเป็นผู้ที่ได้บรรลุผลไม่ว่าจะเป็นผลทางโลกหรือผลทางธรรมการพูดหรือการบรรยายหรือการเทศการบรรยายทางภาษาการสอนทางภาษาจึงเป็นสื่อที่สำคัญที่สุดเป็นสื่อสำคัญที่สุดที่การที่จะเผยแพร่หรือการที่จะขยายความรู้ความสามารถอะไรออกไปแก่กันและกันทำให้มนุษย์เจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมการเรียนหรือการฟังธรรมะหรือฟังบรรยายจึงเป็นความสำคัญยิ่งตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแม้ทุกวันนี้จะมีอะไรอื่นๆอีกเป็นสื่อสารที่เหนือกว่าการบอกแจ้งกันทางภาษาพูดก็ตามภาษาพูดอาตมาก็ยังขอยืนยันว่ายังยิ่งใหญ่อยู่นั่นเองโดยทุกวันนี้เรามีการบันทึกทั้งภาพบันทึกทั้งเสียงและก็บันทึกเป็นตัวหนังสือที่จะสื่อออกไปให้ได้รับทราบความหมายของภาษานั้นกันออกไปก็ยิ่งเป็นความสำคัญรวมแล้วก็คือการสื่อกันจากภาษานั่นเองที่เราจะได้นำไปรับทราบไม่ว่าจะเป็นหนังสือเป็นเทปเป็นวิดีโอเป็นการบันทึกด้วยอะไรอื่นๆอีกก็ตามก็เป็นการสื่อภาษาที่จะสื่อรู้กันมีภาษาในมากภาษาในโลกผู้ใดสามารถรู้ภาษาความหมายของภาษาใดก็ตามก็จะพยายามทำความเข้าใจกับภาษานั้นภาษานี่มันมีวิญญาณมีความหมายที่ลึกซึ้งมีความหมายหลากหลายคำหนึ่งความหนึ่งประโยคหนึ่งมีความหมายเชิงนั้นเชิงนี้ไปอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นภาษาชาติไหนก็ตามชาติไทยก็ใช้ภาษาไทยนี่แหละแล้วก็เยอะแยะคำหนึ่งมีความหมายหลากหลายบางคนไม่รู้หมดบางคนไม่รู้ความหมายครบถ้าคนที่ฉลาดก็จะรู้ได้มากในคำหนึ่งในประโยคหนึ่งในสำนวนหนึ่งในวลีหนึ่งอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความหมายของมันอยู่ในตัวของมันสื่อให้เรารู้ได้และเวลาคนจะสื่อเนี่ยบางทีผู้สื่อก็เจตนาจะสื่อความหมายแง่หนึ่งประเด็นหนึ่งของคำนั้นหรือของวลีนั้นของสำนวนนั้นคนฟังไม่เคยรู้ว่าสำนวนนั้นหรือวลีนั้นหรือคำนั้นมีความหมายในเชิงนี้ด้วยคนนั้นจะรับไม่ครบจะไม่เคยรู้อ่ะไม่รู้ตามผู้สื่อมีเยอะลักษณะนี้มีมากนะเพราะการรู้ภาษาการรู้แง่เชิงของความหมายต่างๆนานาเนี่ยยิ่งทางอโศกมีอะไรหลายอย่างที่เป็นของตัวเองความคำและก็ลักษณะการใช้ภาษาเดียวกันภาษาไทยเนี่ยแต่มีลักษณะการสื่อบอกถึงสภาพโดยเฉพาะเป็นนามธรรมนี่ต่างกับทั้งของทั้งโลกเขามากๆคนข้างนอกเขาฟังภาษาของชาวโศกถึงบางทีฟังแล้วไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจเขาก็เข้าใจในภาษาเก่าๆที่เขาเคยทำความเข้าใจเอาไว้เขารับรู้ไว้เท่านั้นเองไปพูดกับเขาเราก็นึกว่าเขารู้แต่เขาฟังแล้วก็ไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องนะเยอะนี่เยอะมากทีเดียวทีนี้ผู้ใดที่มาบ่อยๆก็จะค่อยๆเข้าใจความหมาย ความประสงค์หรือความต้องการที่จะสื่อในความหมายดังกล่าวเนี่ยความหมายที่เป็นเชิงชาวโศกเราหมายมาบ่อยๆก็ได้รู้มากขึ้นมากขึ้นก็เป็นไปได้นะก็รับรู้กันได้การสื่อความหมายได้ละเอียดการสื่อความหมายได้ลึกซึ้งได้รู้กันเข้าถึงนามธรรมทั้งๆที่เป็นภาษาคำเดียวกันความเดียวกันนี่แหละอย่างแม้แต่อุปวาโทอนุปวาโทอุปคาโตอนุอนุปคาโตที่เป็นภาษาในพระในภาษาของวันมาฆบูชานี่แหละคือโอวาทปาติโมกข์อันหนึ่งหรือแม้แต่ภาษาที่บอกว่าหลักๆที่เราเคยเข้าใจกันง่ายๆว่าโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาคือการละเว้นชั่วละชั่วประพฤติดีทำจิตให้ผ่องใสนี่ก็ยังเข้าใจกันคนละความหมายละเอียดต่างกันมีมุมแง่มีเชิงต่างๆต่างกันมีอยู่เยอะเหมือนกันนะเราก็พยายามทำความเข้าใจกันในความหมายที่พวกเราจะพึงแจ้งแก่กันนะสามารถบอกแก่กันได้แค่ไหนเราก็บอกแล้วก็ให้ไปเข้าใจแล้วก็ให้ไปประพฤติปฏิบัติพิสูจน์นะคนที่มีศาสนาในหัวใจเนี่ยอ่านตัวเองนะระลึกถึงตัวเองทุกๆคนฟังแล้วก็ระลึกเราศรัทธาศาสนาเราทราบซึ่งในคำสอนคนที่บอกว่าเคารพนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พุทธศาสนิกชนเนี่ยเกือบทั้งนั้นนะก็ว่าเคารพนะเคารพนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เขาศรัทธาเลื่อมใสเขาทราบซึ่งเขามีคำสอนนั้นเอามาระลึกรู้อยู่กับตัวและเอามาใช้ปฏิบัติประพฤติอย่างสำคัญอาตมาวงเล็บเข้าไปด้วยว่าเอามาปฏิบัติประพฤติอย่างสำคัญนะในคำว่าสำคัญนี่มีความหมายมากสำคัญเพราะว่าเอามาปฏิบัติระลึกอยู่กับตัวอย่างเอาจริงเอาจังอย่างวิจัยอย่างโยนิโสมนสิการอย่างทำให้ท่องแท้แยบคายพยายามมีวิริยะอุตสาหะพยายามเสมอเลยที่จะมีธรรมวิจัยที่จะวิจัยที่จะมีสติรู้ว่ามีคำสอนของพระเจ้าที่เราเอามาใช้กับตนเองอยู่เสมอเสมอคนที่มีศาสนาในหัวใจจริงๆแล้วโดยเฉพาะเราก็พูดแต่แค่แวดวงของเราก็แล้วกันคือพุทธศาสนาเราก็จะเอาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเท่าที่เราเข้าใจและเห็นสำคัญเหมาะกับตัวเองเอามาใช้เสมอหรือแม้ว่าเรารู้ภาษารู้สำนวนคำสอนของพระพุทธเจ้าจำได้ไว้มากมายในขณะที่เรามีชีวิตปกติเนี่ยเมื่อเหตุการณ์ใดกิริยาใดกรรมใดที่มันเกิดผู้ที่มีศาสนาในหัวใจเนี่ยจะมีความระลึกหรือว่าจะมีบทสัมพันธ์จะมีความสัมพันธ์ระลึกรอบระลึกท่วนย้อนตวนไปทวนมาเป็นปฏิสัมพันธ์กับคำสอนที่เราจำได้แล้วเมื่อมันไปตรงกับบทไหนไปตรงกับหลักไหนที่เราจำได้เราก็จะเอาอันนั้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาเทียบกับเหตุการณ์จริงกรรมจริงกิริยาจริงสภาพการจริงที่เราเป็นขึ้นเป็นอยู่ในขณะใดๆใดๆเสมอคนที่มีศาสนาในหัวใจจะเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราจะปฏิบัติจะมีชีวิตอยู่ในวันในคืนเนี่ยเรามีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละคืนจะรู้สึกเหมือนตัวเราเองนี่เป็นตัวของธรรมะเป็นตัวของศาสนาที่เราได้ปฏิบัติแม้เราจะยังปฏิบัติไม่ได้มากก็ตามคนที่มีศาสนาในหัวใจเนี่ยจะเมื่อกับเรานี่มีธรรมะของพระเจ้าอยู่กับตัวเราเรื่อยเลยเวลาจะพูดเวลาจะจาเวลาจะทำงานทำการเวลาจะทำอะไรอะไรอยู่เนี่ยมันมีตัวกระทบกันกับคำสอนพระเจ้าอยู่เรื่อยสังเกตที่ตัวเราถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมแล้วไม่ถึงขีดที่ว่าเราเหมือนตัวเราเป็นตัวธรรมะอยู่เรื่อยปฏิบัติธรรมแล้วก็คำสอนพระเจ้าเนี่ยจะอยู่กับเราแล้วเราก็ปฏิบัติกิริยาอะไรที่กล่าวไปแล้วพูดไปแล้วอธิบายไปคร่าว มันจะกระทบกับคำสอนแล้วมันจะเทียบเคียงมีธรรมวิจัยเทียบเคียงเสมอโอ้อันนี้ถูกนะอันนี้เป็นผลแล้วนะเป็นผลตามคำสอนถูกต้องนะเออได้ผลเป็นอย่างนี้ไม่ได้ผลเป็นอย่างนี้เอออย่างนี้ท่านสอนเอาไว้เราเข้าใจนั้นอย่างหนึ่งพอเวลาเหตุการณ์มันเกิดจริงมันอีกอย่างหนึ่งเออมันไม่ตรงแล้วมันไม่ตรงแล้วมันเพี้ยนยังไงบางครั้งบางคราวเราจะมีความรู้เป็นสองแง่สามแง่นะเช่นว่าคำสอนพระเจ้าอันนี้คำนี้ประโยคนี้เราได้เรียนมามีความหมายไปหนึ่งแง่สองแง่สามแง่พอเหตุการณ์จริงเกิดเข้าโอ้เรานึกว่าแง่นี้ถูกแต่พอเหตุการณ์ที่เกิดผลขึ้นมาไม่ใช่ฮะอีกแง่นึงที่เราก็ได้รับรู้มาจากคนอื่นโอ้อันนี้ถูกกว่าไม่เป็นตามที่เราเชื่อว่าควรจะเป็นแต่มันเป็นอีกอย่างที่เออเราไม่เชื่อเลยนะว่าจะเป็นอย่างที่คนนั้นพูดเป็นแง่อื่นจากที่เราเชื่อว่าจะเป็นเชื่อว่าถูกก็จะมีให้เราได้มีประสบการณ์เพราะเมื่อเราเกิดอย่างนี้ขึ้นอาจจะบางทีบางครั้งบางเหตุการณ์ครั้งเดียวเราก็เปลี่ยนทิฏฐิเปลี่ยนความเห็นว่าอ๋อที่เราเคยเชื่อเราเคยคิดว่าควรจะเป็นนั้นไม่ถูกแค่อย่างนี้ถูกกว่าถ้ายิ่งหลายๆครั้งหลายๆเหตุการณ์หลายๆประสบการณ์มากเข้าและก็เป็นผลที่ยิ่งซ้ำกับไอ้ความถูกหรือว่าความเป็นไปได้ความเป็นไปจริงอันไม่ตรงกับที่เราเคยคิดว่าควรจะเป็นหรือเราเชื่อว่าจะถูกต้องแต่มันไปถูกอันอื่นเราก็ยิ่งจะมั่นใจว่าอ๋อที่เราเคยเข้าใจก่อนนั้นมันผิดไอ้ที่เกิดประสบการณ์ใหม่นี้มันกลับถูกต้องกว่าอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นได้หรืออย่างที่เราเข้าใจมาเราเชื่อว่าควรจะเป็นนั่นแหละถูกต้องและเกิดเหตุการณ์เกิดประสบการณ์มันก็ยืนยันยืนหยัดความถูกต้องนั้นเข้าไปทุกทีเจริญขึ้นเป็นความจริงที่ยิ่งขึ้นยิ่งละเอียดละออขึ้นเราก็ยิ่งจะมั่นใจแล้วก็ยิ่งจะพบสัจธรรมหรือพบความจริงนั่นแหละคือความจริงพบความจริงนั้นนะอย่างที่เราปฏิบัติธรรมมาเราปฏิบัติตามศีลข้อหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็สังวรระวังตัวเราว่าจะไม่ฆ่าสัตว์โดยความหมายของไม่ฆ่าสัตว์อาตมาก็เคยอธิบายละเอียดละออในศีลข้อหนึ่งว่าไม่ฆ่าสัตว์มันแค่กรรมกิริยาหยาบๆหรือก็ไม่ใช่กรรมกิริยาหยาบก็ทำด้วยยังมีแนวลึกแนวละเอียดไปถึงจิตถึงใจเราจะไม่พยายามที่จะไปทารุณโหดร้ายหรือจะไม่ไปเบียดเบียนถึงการไม่ไปเบียดเบียนไม่ทำให้ผู้อื่นต้องตกทุกข์ได้ยากไม่ต้องทำให้ผู้อื่นได้รับความลำบากลำบนอะไรไปจริงๆกลับจะช่วยเหลือด้วยซ้ำกลับจะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเกื้อกูลแม้เราจะต้องเสียสละเราจะลำบากแต่เขาได้พ้นทุกข์พ้นความลำบากก็กลับยิ่งจะเป็นสิ่งที่ดีและสอดคล้องกับศีลข้อนี้สูงขึ้นถ้าตัวเราได้ปฏิบัติจริงนี่มันก็จะเกิดสภาวะจริงตามที่อาตมาพูดไปคร่าวๆเมื่อกี้เออเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ก่อนนี้เอาแต่ใจตัวไม่เรื่องการฆ่าผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นใครจะทุกข์ทรมานใครจะเจ็บปวดหรือใครจะถึงล้มถึงตายไม่เกี่ยวอะไม่เคยสำนึกแต่พอเราตั้งใจมีธรรมะของพระพุทธเจ้ามีศีลมีธรรมมีตัวปฏิบัติแล้วเรากลับเห็นจริงเรากลับปฏิบัติตามแล้วก็ยิ่งซาบซึ้งใจว่าอ้อเราไม่ฆ่าเขานี่เป็นความดีเราไม่ทำให้เขาเองได้รับความลำบากได้รับทุกข์ภัยนะไม่เบียดเบียนทางกายไม่เบียดเบียนทางอะไรหลายๆอย่างและยังแถมมีน้ำใจมีเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือไม่เห็นแก่ตัวเข้าไปอีกประสบการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดจริงเป็นจริงของเราเนี่ยมันจะทำให้เราได้รับผลสะท้อนตอบซับซ้อนซับซ้อนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะกลายเป็นคนมั่นใจว่าเราจะเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครเกื้อกูลคนอื่นช่วยเหลือเฟื่อฟายคนอื่นเสียสละได้จริงจังมากขึ้นที่มันเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าเราปฏิบัติแล้วมันได้ละความโลภได้ละความเห็นแก่ตัวพฤติกรรมต่างๆมันจะมีแอคชั่นรีแอคชั่นมีผลเมื่อปฏิบัติไปเมื่อเกิดกิริยาไปแล้วก็การผลตอบสนองทำให้เราเกิดซับซ้อนมีแรงรับแรงตอบแรงรับแรงตอบแรงโต้แรงตอบแรงให้แรงเอาอะไร ซับซ้อนไปมามากมายเข้ามีของจริงยืนหยัดยืนยันและจะทำให้ตัวเราเองนี่มั่นใจในธรรมะของพุทธเจ้ามั่นใจในศาสนาสิ่งที่ลึกซึ้งเป็นนามธรรมที่พูดออกไปเป็นภาษาไม่ได้นี่จะมีมากกว่าที่อาตมาพูดนี่อีกเยอะเลยแล้วเราจะรู้เองเข้าใจเองเป็นปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิรู้ได้ด้วยตนนำมาพูดมาบรรยายก็ไม่ค่อยหวัดค่อยไหวเพราะยิ่งลึกซึ้งมันภาษาไม่มีเรียกในความลึกซึ้งนั้นบางทีเป็นนามธรรมนี่จะปั้นเป็นตัวภาษาเป็นรูปธรรมออกมาให้คนได้รับรู้เนี่ยก็ปั้นไม่ได้แล้วนะสื่อไม่ออกแต่เราจะรู้แล้วก็พยายามจะพูดวกวนพูดเอาอะไรที่มันเทียบมาเคียงอะไรอะไรเพราะภาษามันไม่มีและลักษณะมันก็ไม่เป็นรูปธรรมเนี่ยพูดเอาภาษาอื่นๆภาษารูปธรรมอะไรมาเป็นองค์ประกอบของการสื่อมันก็จะพูดกันเยอะแยะผู้ที่มีสภาวะตรงกับเราจริงก็จะเข้าใจได้ง่ายอ๋ออันนี้เองอ่ะมันลักษณะอย่างนี้บอกหัวบอกหางบอกแขนบอกขาบอกจมูกบอกตาบอกอะไรของลักษณะนั้นออกมาสมมติว่ามีองค์คาพยพของมันหลายๆอันนะนะบอกหลายๆด้านหลายๆมุมเข้าก็บอกโอ้นี่ช้างก็คือมีงวงมีงามีหูมีขามีแขนมีลักษณะอย่างงั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาช้างไม่มีแขนมีขามีเท้ามีอะไรก็ว่าไปบอกแล้วมันลักษณะออกใกล้เคียงหรือเหมือนกับสิ่งที่เรามีนามธรรมนั้นของตัวเองอยู่เราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คืออันนี้เองมันเหมือนกับเราได้รับจากผู้อื่นด้วยแล้วเหมือนกับเราจะตรวจสอบเป็นการเช็คเป็นการเปรียบเป็นการเทียบไปในตัวตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างใกล้เคียงกันบ้างนะอะไรก็แล้วแต่นะเราก็จะสื่อกันถ่ายทอดกันพิสูจน์กันยืนยันกันไปนะจนเกิดสภาพเป็นอย่างที่เป็นกันมาเนี่ยเยอะแยะทำไมอาตมาเป็นคฤหัสถ์อาตมาปฏิบัติธรรมนี่นะตอนที่อาตมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นว่าโอ้ศาสนาพอรู้ตัวนะปฏิบัติธรรมอาตมาปฏิบัติไม่นานก็รู้ตัวอ๋อศาสนานี่มันต้องเอาจริงเพราะเอาจริงแล้วก็ได้ผลแล้วอาตมาก็เอาที่จริงอาตมาพูดไปเมื่อกี้ที่เล่าไปนั่นน่ะว่าศาสนาผู้ปฏิบัติธรรมมีศาสนาในหัวใจแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรที่อาตมาพูดไปแล้วนะอาตมาเอาของตัวเองนั่นแหละมาเล่าให้คุณฟังอาตมาไม่ได้ไปเอาจากตำราที่ไหนมาหรอกเล่าให้คุณฟังเพราะอาตมาเป็นอย่างนั้นมาจริงๆพอเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติศาสนาแล้วโอ้มันเหมือนกับเรานี่เป็นตัวศาสนาจะไปจะมาจะโน่นจะนี่อะไรเราทำงานทำกิจทำโน่นทำนี่อะไรมันก็กระทบกับบทสอนคำสอนของพุทธเจ้าเสมอแล้วเราก็ปรับให้มันตรงที่เราเข้าใจว่าพุทธเจ้าให้เป็นอย่างนี้ให้เลิกอย่างนี้ลักษณะง่ายๆเนี่ยให้เป็นอย่างนี้ให้เลิกอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้จงทำอย่างนี้ก็คำสอนโอวาทปาติโมกข์ในมาคบูชานี่แหละจงละชั่วประพฤติดีคำสอนหลักนี่แหละและละชั่วประพฤติดีนี่ละทั้งกายละทั้งวาจาใจก็ละก็เปลี่ยนด้วยถ้าอันใดควรละใจมันก็จะละแล้วมันก็จะพิสูจน์ว่าเราละไปแล้วเนี่ยจะมีผลทั้งนอกและในเกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่ตามมาให้เราได้รู้ได้รับเมื่อเกิดผลตามมาเรื่อยเราก็จะเห็นเองว่ามันเป็นผลดีนั้นดีอย่างไรผลดีที่ว่านั้นส่วนมากจะตรงกันข้ามกับโลกิยะเรียกว่าทวนกระแสคนละด้านคนละอย่างกันซะด้วยซ้ำนะแต่ก่อนเราอยากรวยพอปฏิบัติธรรมแล้วเอ๊ะมันก็ลดความอยากรวยทีนี้ความอยากรวยกับสังคมเศรษฐกิจของสังคมโลกเขาเนี่ยทั้งโลกเลยนะถ้าใครอยากรวยก็ขยันหมั่นเพียรถ้าไม่ขยันหมั่นเพียรก็มีเชิงชั้นในความเฉลียวฉลาดที่จะใช้อำนาจเอามาให้แก่ตนโดยอำนาจกับเอาเปรียบโดยความเฉลียวฉลาดที่ช่อชนมีระบบวิธีจะเฉลียวฉลาดอย่างไรทำระบบวิธีเพื่อที่ตัวเองจะได้เปรียบมาได้มากแล้วก็ได้รวยคนโลกเขาก็ทำเป็นธรรมดาทีนี้พอเรามาศึกษาธรรมมาแล้วเราจะรู้สึกว่าไอ้วิธีการที่จะไปเอาเปรียบเขามันไม่ดีใช้อำนาจไปข่มขีข่มขู่เขาเอามามันก็ไม่ดี เมื่อไม่ดีเราก็จะเอาแต่เฉพาะมันจะลดลงมาลดลงมาเราจะเอาแต่เฉพาะกับค่าแรงงานหรือค่าผลผลิตที่เราลงมือกระทำออกไปแล้วก็แลกกลับมามันจะลดลงมาเป็นขั้นๆอย่างนั้นจริงๆจะเป็นอัตราส่วนของโลกที่เขาตั้งแล้วก็รับตามเขาทั้งที่อาตมาเคยพูดย้ำซ้ำซากมากแล้วนะว่าอัตราของโลกทุกวันนี้นี่อัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันไม่สุจริตมันไม่สุจริตมันยุติธรรมหรอกมันช่อฉนอัตราการแลกเปลี่ยนค่าแรงงานค่าผลผลิตอะไรทุกวันนี้ในโลกมันไม่ยุติธรรมนะมันไม่ซื่อตรงมันไม่ถูกต้องอ่ะคนที่มีอำนาจคนที่มีกิเลสขึ้นไปมีอำนาจขึ้นไปกำหนดบทบาทขึ้นไปกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นคนขี้โลภเขายิ่งมีความขี้โลภเขาก็ยิ่งได้มากเมื่อได้มากก็เป็นอำนาจอำนาจทางการเงินอำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจทางอำนาจเมื่อได้อำนาจเหล่านั้นก็ไปตั้งอัตราเพราะเขาต้องตั้งให้เขาได้เปรียบเขายังมีกิเลสกันน่ะต้องตั้งให้เขาได้เปรียบแน่นอนใช่ไหมมันก็เป็นอัตราเท่านั้นน่ะผู้ที่สู้ไม่ได้ฉลาดไม่พอสู้ไม่ได้อำนาจไม่มีก็เป็นเบี้ยล่างไปตลอดกาลนานไม่ว่าที่ไหนในโลกเหมือนกันหมดสังคมมนุษย์เป็นอย่างนี้ทั้งหมดพระอาตมาก็ขอย้ำยืนยันอีกตลอดโลกแตกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนในโลกนี้เนี่ยมันช่อชนไม่ต้องพูดอะไรมากเงินเดือนของข้าราชการเป็นต้นมีบาปอยู่ในนั้นเยอะเพราะช่อชนทำเป็นยิ้มนะหมอพวกที่มีความรู้มีความรู้มีอำนาจมีสรรเสริญเยินยอได้รับความป้อยอยกยอปอปั่นอะไรขึ้นไว้มากๆนี่โอ้โหไม่เปลี่ยนแปลงง่ายเลยดื้อด้านยึดติดอัตตามีอัตตาเพราะคนอื่นเขาให้ข่าวไว้นี่นะเขายอมรับก็เชื่อเขาโดยไม่เจาะเข้าไปหาสัจจะสาระสัจจะของมันโดยแท้ก็เอาสิ่งแวดล้อมพวกนี้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินว่าค่าดีค่าถูกค่าใหญ่ค่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยกลายเป็นคนดื้อด้านกับไอ้ตัวที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่นั้นนะมันก็น่าเห็นใจหรอกเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันลึกซึ้งนะมันบังคับกันยากหรือว่ามันไปให้ความรู้ให้ปัญญากันก็ยากเขาก็ต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นนะใครที่ไม่ติดยึดอย่างนี้นะใช้พยายามที่จะไม่พยายามยึดมั่นถือมั่นอะไรจนเกินการพยายามที่จะรับฟังไม่มีอัตตามานะจนมากมายพยายามรับฟังด้วยดีทุกอย่างทุกอันของใครๆก็แล้วแต่แล้วเอามาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็เอามาพิสูจน์ปฏิบัติพิสูจน์ประพฤติพิสูจน์จนกระทั่งเห็นเองรู้เองได้เองนั่นแหละเป็นที่สุดแล้วเราจะไม่เชื่อตามที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลามสูตรเราจะไม่เชื่อตามอะไรทั้งนั้นน่ะแต่เราเชื่อเพราะผลนั้นเกิดเป็นกุศลนั้นแท้จริงเป็นกุศลอันถึงที่สุดและเราก็ได้อาศัยถ้ามันเป็นสัจจะแล้วมันก็จะแจ่มแจ้งอย่างที่เรียกว่าเราเองเนี่ยเราบอกคนอื่นไม่ได้นะแต่ว่าโอ้อันนี้แน่ๆแล้วมันไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงเราได้เราจะยืนยันมั่นคงอยู่กับอันนี้แหละเป็นต้นว่าอย่างเรามีชีวิตอย่างนี้อย่างอาตมาทุกวันนี้เนี่ยใครจะมายุแย่ให้อาตมาไปกินข้าวหลายมื้ออาตมาว่าเอ๊สุขภาพร่างกายชีวิตอาตมาได้กินข้าวมื้อเดียวนี่ก็แสนทุกข์แล้วนะแสนทุกข์นะโอ้กว่าจะกินอิ่มกว่าจะกินหมดกว่าจะกินได้พอที่จะเอาเคี้ยวเข้าไปไอ้ถ้าจะไม่เคี้ยวนะจะใช้วิธีกินอย่างหลอดสรีระมันก็จะเสียมันง่ายนะอย่างทุกวันนี้เขามีความจำเป็นเข้าไปนอกโลกเขาไม่กินอาหารพวกนี้เขากินธาตุสังเคราะห์เลยกินแคปซูลหลอดก็เลี้ยงชีวิตไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไปเรื่อยๆพวกนี้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะไม่ได้กินเปรี้ยวกินหวานกินมันกินเค็มอะไรหรอกเพื่อรออาหารหลอดอยู่เรื่อยบางคนไปอยู่แล้วหลายเดือนเป็นปีเนี่ยอยู่ในกระสวนอากาศอวกาศอยู่ข้างนอกโลกกลับมาคงสวาปามหน้าดูเลยบอกโอ้โหอดจากปากให้ไม่ได้กินเปรี้ยวกินหวานไม่ได้ลิ้มรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของอาหารนี่นะคงแหมฉลองหน้าดูเลยเขาปฏิบัติธรรมประเภทฤาษีถูกกดข่มโดยเหตุการณ์โด นะโดยสภาวะการถ้าเขามีปัญญาทางด้านธรรมะบ้างนะเขาจะได้ประโยชน์หลายเลยถึงอย่างไรอย่างไรร่างกายชีวิตของเราก็เป็นองค์ประกอบของธรรมชาติที่รวมกันสังเคราะห์ขึ้นมานะซึ่งเป็นมาตั้งแต่เดิมแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ยีนของรุ่นเก่าๆเก่าๆเก่าๆนั่นเดี๋ยวนี้มันจะไม่ใช่ยีนรุ่นเก่ามันเปลี่ยนแปลงมาก็ตามมันถูกบีบคั้นจากสภาวะการปรุงแต่งอย่างที่กล่าวแล้วนี่มาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนมาแล้วยีนก็ต้องถูกบังคับมาเรื่อยเปลี่ยนนะยีนของมนุษย์นี่เปลี่ยนมาเรื่อยไม่ได้เปลี่ยนมาเพราะโครงสร้างธรรมชาติเดิมเปลี่ยนมาเพราะถูกบังคับโดยองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมถูกบังคับเปลี่ยนมาเรื่อยจนมันจะไอ้ใยสุดท้ายขาดไปแล้วไม่รู้กี่ใยแล้วเป็นพันธุ์ที่ได้เขาเปลี่ยนแปลงโดยความไม่เข้าใจของสังคมธรรมชาติไม่เข้าใจของอะไรเป็นความมักได้เป็นความหลงตัวว่าเก่งฉันสกัดอันนี้ฉันเปลี่ยนอันนี้ฉันทำอันนี้นี่ได้เก่งเก่งเก่งเก่งเก่งมานั่นแหละมันเป็นภาวะบีบคั้นทำให้คนเราเปลี่ยนมาทุกวันนี้เสร็จแล้วก็ไม่แข็งแรงไม่เป็นสุขเป็นคนถ้าจะพูดกันแล้วไม่พิการมันก็เหมือนกับคนพิการแล้วทุกวันนี้คนทุกวันนี้นะถ้าไปเทียบกับคนรุ่นก่อนรุ่นเก่าธรรมชาติเก่าๆมาร้อยหลายพันช่วงอายุคนมาแล้วคนทุกวันนี้เป็นคนพิการแล้วคนแต่ก่อนนี่แข็งแรงอยู่กับธรรมชาติได้ต่อสู้มีภูมิคุ้มกันสังเกตคำว่าภูมิคุ้มกันคำเดียวก็ได้ทุกวันนี้คนเรามีภูมิคุ้มกันต่ำลงต่ำลงต่ำลงเพราะสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเป็นมลพิษแล้วตัวธรรมชาติตัวเรานี่คือเป็นตัวที่มันไม่สัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วมันเป็นเหมือนกับจะแทบจะเป็นตัวแอนตี้กันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีภูมิคุ้มกันสูงอะไรมันไม่กลมกลืนกันเลยมันไม่ไปด้วยกันมันใกล้กันมันก็กัดกันมันใกล้กันมันก็ทะเลาะกันมันรับอะไรกันก็เข้ามาไม่ได้แล้วความอ่อนแอของแท่งก้อนนี้มันก็สู้ไม่ไหวแล้วแต่ก่อนมันสู้สรีระแล้วก็พลังงานแล้วก็อะไรที่เป็นเครื่องกลของชีวิตนี่นะมันเป็นตัวต่อสู้ที่เก่งนะเป็นตัวต่อสู้ที่เก่งมากแต่ทุกวันนี้เนี่ยแย่มากแย่มากนั่นแหละคือภาวะของความคุ้มกันต่ำอาตมาไม่ได้เรียนหมอมานะแต่อาตมาว่าอาตมาก็พูดคิดว่าพวกได้พูดผิดกับหมอนี่มีหมอนั่งฟังอยู่นี่ฟังไปกันแล้วกันไม่ใช่หมอใหม่ด้วยหมอเก่าและแก่แล้วด้วยเพราะงั้นย่อมจะรู้ทำงานมานานแล้วด้วยพอสมควรแล้วก็ฟังอาตมาพูดกันแล้วกันนะสรุปแล้วคนเราเนี่ยถ้าเผื่อว่านะไม่ศึกษาธรรมะหรือไม่ศึกษาสัจธรรมนี่นะจะไม่ค่อยเข้าใจถึงความเป็นจริงที่เรียกว่าสัจธรรมนี้เข้าอย่างชัดแจ้งแล้วก็ทำอะไรออกนอกเรื่องนอกทางจึงเกิดทุกข์เกิดทุกข์ให้แก่ตนแล้วตัวเองไม่เข้าใจก็ไปเชื่ออย่างที่มันผิดๆนะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไปสร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่นต่อทอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยก็เลยยิ่งแย่สำหรับพวกเราได้มาปฏิบัติธรรมมาศรัทธาเลื่อมใสประทับใจในศาสนามีศาสนาในหัวใจมากขึ้นเอาละคุณจะมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนอาตมาบอกแล้วผู้ที่มีศาสนาในหัวใจคือคนอย่างไรอาตมาอธิบายแล้วคุณก็ได้เปรียบเทียบกับตัวเองมากันบ้างแล้วล่ะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเองเรายิ่งมีศาสนาในหัวใจมากอย่างที่อาตมากล่าวแล้วเรามีกิริยากายวาจาใจอยู่ที่ไหนอย่างไรมันก็มีบทคำสอนของพระเจ้าอยู่ในหัวใจเยอะแล้วเราก็พยายามปรับตัวเราไปตามคำสอนของพระเจ้าอยู่เสมอก็ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปตามคันลองที่พระเจ้าจะให้พาเป็นเลิกอย่างนี้จงมาทำอย่างนี้ให้ยิ่งนี่สรุปง่ายๆเลิกอย่างนี้ทำให้ยิ่งถ้ายิ่งคุณปฏิบัติสอดคล้องว่าถ้าเลิกอย่างนี้ทางกายทางวาจาและมันก็ได้ขัดเกลาใจไปด้วยด้วยแล้วมาทำอย่างนี้ยิ่งกำลังใจที่จะทำให้สิ่งที่จะทำให้ยิ่งเนี่ยมันไม่ง่ายมันยากขึ้นคุณก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำได้ง่ายขึ้นชำนาญขึ้น เรื่อยๆสิ่งที่เลิกมาก็จะหยุดไปจะไม่ชำนาญจะทำไม่เป็นขึ้นไปเรื่อยๆจะระงับสุดท้ายหยุดสนิทนี่พูดเป็นภาษาไทยง่ายๆคุณฟังนะแล้วเมื่อกี้พูดแล้วว่ากายทำวาจาทำให้มันสอดคล้องใจก็ได้อบรมได้ทำด้วยใจนั่นแหละมันก็จะสะอาดชำระให้จิตสะอาดนั่นแหละปฏิบัติไปในตัวโอวาทปาติโมกสามข้อนี้สัมพันธ์กันไม่แยกกันไม่แยกกันสัมพันธ์กันและส่งเสริมกันถ้ายิ่งปฏิบัติถูกต้องแล้วมันจะไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันได้ทั้งหมดเลยกายวาจาใจความชั่วโลกเขาเข้าใจเราก็เข้าใจอย่างพื้นๆตื้นๆต้นๆหยาบๆก่อนเราก็ทำมาลึกซึ้งขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นเป็นภาวะที่ดีเป็นกุศลกุศลสุปสัมปทาสูงขึ้นสูงขึ้นละเอียดขึ้นซ้อนเชิงขึ้นจนกระทั่งมันตีกลับสูงนี่ทั้งโลกเขาหาว่าต่ำไปอีกไงอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่ว่าทั้งโลกก็บอกว่าถ้าเราทำมาหากินแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ได้รับสิ่งตอบแทนมามากๆเป็นความประสบผลสำเร็จของชีวิตดีเราไม่ได้โกงเขานี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นพาซื่อลูกเดียวง่ายๆก็จริงแต่ถ้าเราปฏิบัติทำสูงขึ้นแม้ศีลข้อหนึ่งนี่ละความโลภเอ้ยไม่ใช่ศีลข้อหนึ่งนี่ละความโกรธศีลข้อสองละความโลภนะศีลข้อสองเนี่ยที่บอกว่าไม่เอาของใครไม่ขโมยของใครปล้นจี้ทารุณจนกระทั่งไปอยากได้ของคนอื่นเขารุนแรงจนทำร้ายกับผู้อื่นเขาไม่ทำแล้วแล้วก็ดีขึ้นแล้วจนกระทั่งสูงกว่านั้นอย่าว่าแต่เราไม่เอาเลยอย่าว่าแต่เราได้มาโดยอัตราสังคมที่เรียกว่าสุจริตเลยเราจะเกื้อกูลเราจะปฏิบัติตนจนกระทั่งลดละเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษกินน้อยใช้น้อยแต่ขยันหมั่นเพียรแข็งแรงสามารถมีประสิทธิภาพสูงแต่เป็นรถที่เปลืองน้ำมันเปลืองไฟฟ้าน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจริงๆจะเป็นเครื่องกลที่เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ที่คนปฏิบัติธรรมได้สูงเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นได้มากโดยที่เราเปลืองวัสดุโลกนี่น้อยลงน้อยลงน้อยจริงๆแต่ไม่ได้ทรมานสมบูรณ์สมตัวสมบูรณ์สมตัวเสื้อผ้าก็ไม่ต้องมีมากมายแต่ไม่ใช่ one piece two piece นะมีพอใช้นิดหน่อยไม่ต้องเปลืองอ่ะไม่ต้องสะสมไม่ต้องหลงสวยหลงงามหลงหรูหราหลงอวดหลงอ้างไม่ต้องจริงๆกินก็ไม่ต้องมากเพราะฉะนั้นคนเราเมื่อมากินอย่างนี้แล้วมาเป็นอย่างนี้แล้วนี่นะมันก็จะกลับเข้าหาธรรมชาติจะกลับเข้าหาธรรมชาติที่เป็นตัวของตัวตามธรรมชาติเดิมมนุษย์ชาติเดิมที่มียีนเป็นธรรมชาติบอกแล้วว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่กินพืชไม่ใช่กินทั้งสัตว์ทั้งพืชด้วยไม่ใช่สัตว์ที่กินทั้งสัตว์ทั้งพืชด้วยเป็นมนุษย์ที่กินพืชเป็นหลักแต่เดิมมานะอาตมาเคยยกอ้างหลายๆอย่างแม้แต่ในสรีระของมนุษย์นี่นะในสรีระของมนุษย์เนี่ยไม่เอาอะไรเอาลำไส้นี่ก็ผิดประหลาดแล้วเอาลำไส้อย่างเดียวนี่ก็ลำไส้มนุษย์กินสัตว์มันลำไส้ยาวๆอย่างนี้มันตายนั่นแหละมันอยู่ไม่ได้หรอกแต่คนก็ยังเก่งไปกินทั้งพืชไปกินทั้งเนื้อสัตว์มันก็เลยพออยู่ทีนี้คนนี่นะพอมาเป็นคนเมืองเข้าแล้วมันหาสัตว์กินยากกว่าคนป่านะมาเป็นคนเมืองเข้ามันหาสัตว์กินยากกว่าคนป่ามันเลยกินพืชมากกว่าสัตว์เลยค่อยยังชั่วนิดนึงแต่พวกที่หาพืชกินยากกับกินสัตว์อย่างพวกขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อะไรเล็กเป็นต้นนะพวกนั้นก็แน่ๆอยู่แล้วก็อายุเฉลี่ยพวกขั้วโลกเหนือนะ25ปีอายุเฉลี่ยมีคนอายุ40ตายมีเหมือนกันพวกชาวโนดชาวเอสกิโมชาวเนี่ยอายุ40ปียาวนานนะ20 40ปีตายแต่ค่าเฉลี่ยแล้วอายุประมาณ25ปี26 27มั่ง28 30มั่งก็แล้วแต่เถอะค่าเฉลี่ยนอกนั้นสั้นกว่านั้นหรือนั่นแหละค่าเฉลี่ยก็25คุณอยากจะอายุ25ปีตายตายนี่แก่ตายนี่สรีระแย่นะก็กินแต่เนื้อสัตว์สิก็ทางโคโลเหนือมันมีแต่เนื้อสัตว์กินมันไม่มีพืชกินมันก็จำเป็นมันก็ต้องกินแต่แค่นั้น มันดันผ่าไปอยู่ทำไมก็ไม่รู้ตรงโน้นนะถูกพระเจ้าเอากระแสลมพัดนะไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้เลยกลายไปตกอยู่เอสกิโมนนเลยห่างไกลไปหน่อยไม่อยู่ทั้งยามประเทศไทยเนี่ยโอ้โหระหว่างเส้นศูนย์สูตรนี่เนาะอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผักธัญญาหารอะไรนานาสารพัดเสร็จแล้วเราก็มีญาณปัญญาอย่างพระพุทธเจ้ามีญาณปัญญาเห็นความจริงเจาะทะลุถึงความจริงอย่างสูงสุดพระพุทธเจ้าทะลุชาติได้ไม่รู้กี่แสนต่อแสนชาติไม่รู้กี่ชาติย่อมรู้จากรากฐานของความจริงว่ามนุษย์เป็นมาอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นท่านเอาอะไรมาบอกเราเนี่ยเชื่อท่านเถอะท่านพาเป็นยังไงกับผู้เชื่อท่านเถอะแล้วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มาถึงวันนี้แล้วยังบอกพระพุทธเจ้านี่ยังไม่ใช่นักมังสวิรัตนะพระพุทธเจ้าก็กินเนื้อสัตว์มาแหมพวกนี้เอาเนื้อสัตว์ไปยัดพระโอษฐ์พระพุทธเจ้านะตัวเองจะกินก็ไปว่าพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเลยแต่เอาเถอะเขาไม่เชื่อเขาไม่เห็นแล้วเขาไม่มีอะไรก็พิสูจน์กันนะอะไรก็ตามแต่เถอะถ้าเมื่อกี้อาตมาสรุปว่าเราควรเชื่อพระพุทธเจ้าในหลายเรื่องในหลายอย่างไม่ใช่เรื่องแต่เนื้อสัตว์นะเมื่อเราเข้าใจว่าพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนนี้วิเคราะห์ว่าคำสอนนี้จริงคำสอนนี้เข้าท่าคำสอนนี้มีเหตุผลมีหลักฐานมีอะไรควรเป็นไปได้เท่าที่เราจะมีปัญญาไปวินิจฉัยเอามาแล้วเ มื่อมีคำสอนเยอะๆแล้วเราก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติตนให้ได้ตามที่ว่านี้มีความเป็นศาสนาหรือมีศาสนาในชีวิตมีศาสนาในหัวใจนะไปไหนเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับคำสอนพระพุทธเจ้านั่นเองคือพระธรรมผู้ที่มีพระธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวเองเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณได้อยู่กับใครรู้ไหมนะถูกซะอีกบอกว่าอยู่กับใครบอกว่าถูกรู้ไหมว่าคุณได้อยู่กับใครอยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะเราคือธรรมะธรรมะคือเรานะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกอบของธาตุดินน้ำไฟลมสิ่งที่จะยืนนานคือธรรมะสิ่งที่เป็นตัวตนแท่งก่อนชีวิตชีวะเนี่ยมันไม่ยืนนานหรอกยิ่งเดี๋ยวนี้มันยิ่งสั้นทุกวันนี้ก็ยิ่งสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ยิ่งเป็นพิษภูมิคุ้มกันก็ต่ำนี่ไม่ต้องห่วงหรอกตายไวนอกจากไม่ตายไวเพราะว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บอะไรที่บอกภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็ยังตายเพราะอุปัทวเหตุตายเพราะอะไรต่ออะไรอู้ง่ายได้บางคนปากเปราะๆหน่อยก็ตายเขาเหยียบเอาตายไม่ต้องใช้อาวุธปากเปราะๆหน่อยก็ตายอะไรอย่างนี้เป็นต้นตายไวเดี๋ยวนี้มันยิ่งตายไวนะมันไม่ต้องตายแม้แค่ภูมิคุ้มกันต่ำแล้วเราก็เลยสรีระเราสู้กับไอ้อะไรไม่ได้แล้วก็เลยเป็นโรคเป็นภัยไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็ตายไม่ถึงขนาดนั้นตายหรอกปากเปราะๆก็ตายไวเดี๋ยวนี้หรือไม่โอ้โหเสือกรุงเดี๋ยวนี้เขากัดคนตายวันนึงไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เสือกรุง4ล้อ10ล้อ8ล้อ6ล้ออะไรเยอะไปเลยเสือกรุงเนี่ยบางตัวนี่งามๆราคาก็แพงด้วยเสือกรุงบางตัวแล้วก็กัดคนส่งสุสานส่งโรงพยาบาลมากมายนะคนที่มีชีวิตแล้วก็ไม่เกิดปัญญาไม่รู้ความจริงของชีวิตจุดที่อาตมากำลังพยายามที่จะพูดให้คุณเข้าใจนะว่าเกิดมาแล้วคุณจะเกิดมาเป็นคนนะคุณจะเอาอะไรเนี่ยนะที่อาตมาพยายามพูดเนี่ยให้รู้ว่าถ้าชีวิตของเรามีศาสนาในหัวใจมีธรรมะแน่ใจว่าสิ่งที่ทรงไว้สิ่งที่จะต่อท่อสิ่งที่ยืนยาวคือธรรมะเราจะยังหมุนเวียนในสังสารวัฏนี้อีกจะตายแล้วก็จะเกิดตายแล้วก็จะเกิดอีกตายแล้วก็จะเกิดอีกตายแล้วก็จะเกิดอีกไม่มีอะไรเลยที่จะยืนยาวเท่าธรรมะถ้าคุณสั่งสมอกุศลธรรมคุณก็จะสั่งสมอกุศลธรรมชาตินี้ตายสมมติคุณอายุ150ตายเอาให้ยาวๆหน่อยจะได้เบื่อโลกมากๆสมมติว่าคุณ150ปีตายสิ่งที่สั่งสมเป็นอกุศลธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากนั่นแหละเป็นกรรมสกตาเป็นของของคุณ ชาติหน้าอกุศลธรรมของคุณก็ไปเปลี่ยนให้ไปเป็นอะไรไม่รู้อาจจะไปเป็นหมาขี้เรื้อนเกิดชาติหน้า150ปีตายในไม่สังสมก็บอกแล้วสังสมอกุศลธรรมเมื่อกี้อุตส่าห์สังสมให้อายุยาวนานนั่นแต่แหมอีกอย่างนึงก็ให้เงื่อนไขว่าเป็นอกุศลธรรมซะด้วยเนาะเลยสังสมแต่สิ่งเหล่านี้นะเป็นสมบัติไปสมบัติเหล่านี้แหละจะพาคุณเกิดเป็นกัมมโยนิสมบัติเหล่านี้แหละพาคุณเป็นเผ่าพันธุ์เป็นกัมมพันธุสมบัติเหล่านี้ของคุณนี่แหละมีฤทธิ์มีเดชคุณจะเป็นเผ่าพันธุ์อะไรล่ะก็สั่งสมสัญชาติหมามันก็ไปเกิดเป็นหมาเท่านั้นเองกรรมที่มันจะไปเป็นหมากรรมมันเลวมันชั่วมันต่ำอย่างไหนอย่างไหนมันก็จะไปเป็นอย่างนั้นนี่เราสมมติชั่วก่อนสมมติอกุศลก่อนมันก็จะพาไปเป็นกรรมโยนิไปเกิดเมื่อคุณยังไม่ปรินิพพานมันยังจะต้องสังสารวัฏมีไปอีกแล้วก็ไปกรรมพันธุต่อไปเป็นพันธุ์นั้นแหละคุณอย่านึกว่าคุณของพุทธเรามันยาวนานของลูกพุทธเรามันรอบถ้วนจริงๆอธิบายไว้หมดนะคุณจะไปเกิดอย่างนี้จริงๆจะได้เป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เป็นในตำนานมีบวชเป็นพระแท้ๆพอตายปุ๊บไปเกิดเป็นเลนมีในพระไตรปิฎกชัดๆนะเกิดเป็นเลนไปเกิดเป็นเลนตัวหมัดตัวเลนเพราะกรรมไม่มีใครบันดาล นะศาสนาพุทธเราไม่มีอะไรมาบันดาลไม่มีอะไรมาผลักไสไม่มีอะไรมาปลอมแปลงไม่มีใครมาบังคับไม่มีกรรมของเราเป็นตัวเป็นของเราเองวิบากของเราเองไม่มีของคนอื่น กรรมตัวที่เราได้สั่งสมเป็นกรรมสกตาเป็นวิบากเป็นกรรมที่เราได้ทำจริงๆนี่แหละคุณจะปฏิเสธกรรมไม่ได้เลยแล้วมันก็จะสั่งสมเป็นสมบัติคุณจะอีกยาวนานเท่าไหร่คุณจะต้องหมุนเวียนเกิดแล้วเกิดอีกนี่นะอาตมาถึงขอย้ำอยากจะย้ำกับพวกเราให้เข้าใจถึงธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ชัดเจนเสร็จแล้วเราจะไม่ประมาทเราจะได้ระมัดระวังกรรมกายวาจาใจทีนี้คุณได้ธรรมะธรรมะจะแปลว่าคำสอนก็ตามเมื่อมีคำสอนแล้วคุณก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นแหละมันก็สั่งสมลงเป็นธรรมะที่เป็นตัวเกิดตัวเป็นสมบัติถ้าคุณปฏิบัติถูกตามมันก็จะได้กุศลขึ้นมาเรื่อยเปลี่ยนแปลงจากอกุศลขึ้นมาเรื่อยเปลี่ยนจากอกุศลที่เราเคยเข้าใจผิดเปลี่ยนมาเป็นกุศลกุศลกุศลกุศลกุศลคุณก็จะได้สั่งสมทรัพย์สั่งสมสมบัติอันนี้ใส่ตัวไปแล้วมันก็จะพาเกิดกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนคุณก็จะได้อาศัยมันได้อาศัยจริงๆทุกวันนี้เนี่ยอาตมาอาศัยกรรมของอาตมานะอาตมาเขาว่าอาตมาพูดเก่งแล้วคุณก็มาฟังคุณก็เชื่อแล้วคุณก็เอาไปพิสูจน์ตามมันก็เป็นของคุณอย่างที่คุณเป็นจนกระทั่งเขาก็หาว่าพวกคุณนี่มาหลงลมทำไมมาหลงลมอาตมาอะไรเนี่ยเขาก็ว่าของเขาไปอาตมาจะพูดเก่งอย่างนี้ก็เพราะอาตมาสั่งสมกรรมอาตมาจะพูดเก่งหรือพูดถูกหรือพูดดีพูดเป็นธรรมวาทีนะพูดเป็นธรรมวาทีใช้ภาษาเทคนิคของพวกเราใครไม่รู้ก็บอกธรรมวาทีคือพูดเป็นธรรมธรรมวาทีพูดเป็นธรรมพูดเป็นสัจธรรมคุณเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่แต่ละคนของคุณว่าเชื่อไหมว่าอาตมาพูดเป็นธรรมมีผู้ที่ศึกษาอื่นมีปราชญ์คนอื่นแย้งอาตมาคุณก็ใช้ปัญญาของคุณอาตมาไม่เคยบอกว่าคุณอย่าไปเชื่อเขานะฟังอาตมาคนเดียวเชื่ออาตมาคนเดียวนะอาตมาจะไม่สอนอย่างนี้จะไม่พูดอย่างนี้และจะไม่ของอของงอให้คุณมาทำอย่างนี้ต้องเชื่ออาตมาคนเดียวนะคนอื่นจะไปฟังมันอย่าไปเชื่อมันนะคนอื่นให้เก่งเท่าเก่งยังไงอย่าไปฟังอาตมานี่เก่งที่สุดเชื่ออาตมาคนเดียวอาตมาจะไม่พูดอย่างนี้และจะไม่ของอนง้อยคุณมาเป็นอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นอันขาดเพราะอาตมาไม่ต้องการครอบงำการปิดกั้นโดยที่ไม่มีอิสระเสรีไม่ให้รับรู้สิ่งต่างๆต่างๆต่างๆต่างๆคนที่ไม่รู้สิ่งอะไรต่างๆต่างๆมากหลากหลายนี่นะคนนั้นฉลาดน้อยคนที่รู้สิ่งต่างๆต่างๆมากหลากหลายนี่คนนั้นฉลาดมากและเป็นคนที่จะ ตัดสินอะไรอะไรได้ถูกต้องมากที่สุดคนรู้อะไรน้อยเนี่ยจะตัดสินอะไรถูกต้องได้ยากจะตัดสินถูกต้องได้ยากเพราะมีข้อเปรียบเทียบน้อยมีข้อเปรียบเทียบน้อยโลกแคบสรุปแล้วก็คือไม่โลกวีทูไม่พหุสูตรนั่นเองพระของพระเจ้าได้ส่งเสริมโลกวีทูส่งเสริมพหุสูตรอาตมากำลังทำงานศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้ากับพวกเราในลักษณะที่กำลังขยายโลกวิถีขยายพหุสูตรอยู่เสมอจนพวกคอนเซอร์เวทีฟพวกอนุรักษ์นิยมที่เขาเข้าใจว่าศาสนาจะต้องรีเข้าแคบเข้ามาอยู่ในภพของตัวเองอย่าไปรับทรัพย์ทราบจากอื่นเข้ามาเข้ามาเข้ามาเนี่ยลักษณะศาสนาพุทธก็ตามเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นเขาจะค้านแย้งอาตมาเลยเขาจะค้านแย้งแล้วเขาจะโต้ต้านเนี่ยเขาจะค้านแย้งและโต้ต้านทุกวันนี้อาตมาไม่ได้ทำงานศาสนาในระดับแรกอาตมาในทำงานในศาสนาระดับสองที่จะต้องขยายออกไปหาข้างนอกระดับแรกอาตมาปิดจริงๆนะคล้ายๆกับที่เขาเป็นกันนั่นแหละเขาเนี่ยอยู่ในระดับต้นแล้วก็ยังไม่มีปัญญารู้ในระดับต้นของตัวเองตามกาละและสภาพเขาไม่รู้ตามกาละและสภาพเป็นหรือไม่เป็นได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้สภาพกาละนี่มันควรจะหมดเวลาแล้วแม้เรียนอดอยู่กันโอ้โหเรียนปีหนึ่งอยู่ตั้ง500ปีก็ยังไม่จบทุกทีงี้เรียนชั้นหนึ่ง500ปียังไม่จบทุกทีก็ตายกันละวะนี่เขาทำยังไงจริงๆนะแล้วเขาก็ไม่รู้จักว่ามันขึ้นต้นได้หรือยังควรจะต่อขั้น2ขั้น3ยังไม่รู้จากเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลาย